چل یس ہو گئی ہے، یس ہو گئی ہے. تھی مہربانی بنا بھی چلے ہی جاؤ تھی استاد ڈیسک رکھ دے معصوم ذات ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے باقی انبیاء علیہ السلام یا ملائکہ یہ معصوم ہے, باقی حضرات لنسطہ کے مالک ہی کیوں نہ ہوئے, تو کوئی نہ کوئی کمی بیشی جائے تم سے ہو سکتی ہے. اس لیے آل سنت کا عقیدہ کیا ہے سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام یا ملائکہ کے اور کوئی معصوم نہیں. کئی معقول ہوئے ان سے عملاً کوئی گناہ صادق نہ ہوا, کوئی معقول بھی نہ رہ سکے, کیونکہ کوئی غلطی کو تاری جائے اس طرح حضرت نے کیا. کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہے تو معصومین ہیں, حالانکہ ائمہ اکرام پر ان کے بھائیوں کو اعتراض رہے ہیں, بیٹوں نے باپ جو ہے ان پر اعتراض کیے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ معصومیت کے دعوے من گھڑت بات ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر کے بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یا تم نکلو میدان میں یا پھر میں نکلتا ہوں. امام وہ نہیں ہوتا جو عورتوں کی طرح پردے دار بن کے بیٹھا رہے, امام وہ ہوتا ہے جو میدان میں آئے. تو امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے کوئی نہ اقدام کیا ایسا, کہ وہ پھر کوفے گئے اور وہاں انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اور 40,000 بندے نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا یہ جو تم تعاقب کر رہے ہو حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت اللہ, حضرت زبیر کا, یہ دلدل میں پھنس رہے ہو, پھر تم نکل ہی نہیں سکو گے, تو یہ غلط طریقہ ہے, نہ اختیار کرو. بعد میں جب جنگ بن گئی اور ہزاروں بندے مارے گئے, پھر روتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سینے سے لگا کے, بیٹا تو نے ٹھیک کہا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے یہ معصومیت کے دعوے کرنا گیا کہ وہ غلط ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے. باقی ہے بعض اوقات ایک قیادی خطا ہوتی ہے, تو اگر مصیب ہو تو دو اجر ہو گئے, خطا کر جائے مجھتے تو پھر بھی ایک اجر ثواب کا مستحق ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اتیادی خطا ہوگی, بعض دفعہ اس طرح کے ارتکاب جو ہیں وہ نقصانی تقاضے کے تحت ہو جاتے ہیں. فلاں باشرو ہونا, اب ان کے ساتھ مباشرت کرو, تو حرمت کے بعد جو حکم آتا ہے تو اسے رواحت کے لیے ہوتا ہے. جس حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے, لیکن اذا حللتم فاصطادوا, جب احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو, یہ امر اباحت کے لیے ہو گیا نہ کہ وجوب کے لیے. اسی طرح یہاں بھی اباحت ثابت ہوگی نہ کہ وجوب دے. تو جب حرمت منسوخ ہو گئی ہے تو لہٰذا تم رمضان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ معاشرت کر سکتے ہو. اور اصولی مسئلہ جو ہے اصول فقہ کا نصف جب کئی قسم ہوتا ہے نا, قرآن کی آیت قرآن کی آیت سے منسوخ ہو جائے, سنت سنت سے منسوخ ہو جائے, سنت کو قرآن کی آیت منسوخ ٹھہرایا یا قرآن کی آیت کو سنت منسوخ ٹھہرایا, کی چار صورتیں نصف میں ہوتی ہے. پھر یہاں جو عورتوں کے ساتھ مباشرت کا حرام ہونا تھا, یہ قرآن کی کسی آیت سے تو ثابت نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت تھا, تو سنت سے وہ حرمت ثابت تھی. تو قرآن پاک کی اس آیت سے عبادت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے, تو سنت کا نصف قرآن پاک جو ہے اس کے ذریعے پایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں, لازم آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا. یہ غلط ہے کہ سنت کا نصف قرآن کے ذریعے اللہ اپنے آپ کو جھٹلائے, یہ ٹھیک ہے آیت کو نسخ کرے پھر اپنے آپ کو جھٹلانا لازم آ جائے, وہ ٹھیک ہوگا. جھٹلانے کی بات نہیں ہے, ایک حکم کی ایک حد تک مصلحت ہوتی ہے, وہ جب پوری ہو جائے تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. پہلے بھائی بہنوں کے آپس میں رشتے جائز رکھے گئے, آدم علیہ السلام کے دور میں ضرورت تھی اور کوئی نسل انسانی آئی نہیں, تو پھر جب وہ پھیل گیا زیادہ ہو گیا پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. دو بہنیں ایک آدمی کی عقد میں جائز تھیں, بعد میں پھر اس کو بھی منسوخ ٹھہرا دیا گیا, انتجما ہو گیا نا لوگ لاما کر سلف. لہٰذا یہ جھٹلانا نہیں ہوتا ہے, ایک تو مصلحت ہوتی ہے حکم میں, جب وہ پوری ہو گئی پھر دوسرا حکم اس سے زیادہ بہتر ہوا تو پھر وہ لابد کر دیا جاتا ہے. اس طرح اگر جٹلانا ہو تو پھر نبی اپنے آپ کو جٹلایا, سنت سنت کے ساتھ منسوخ ہو تو یہ لازم آئے گا کہ نبی اپنے آپ کو جٹلا رہا ہے. قرآن کی آیت دوسری آیت کے لیے ناصب ہو جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ اپنے آپ کو جٹلا رہا ہے, تو اس لیے بڑا غلط تصور ہوا. مباشرت ہو گیا فلاں مباشرو ہونا ہے تو مباشرت, بغیر مباشرت کیا ہوتا ہے؟ جسم کے ساتھ جسم کا ٹکرانا. پھر یہ عبادت ہو گئی کہ تم اب گلے مل سکتے ہو, ایک دوسرے سے مان کے کر سکتے ہو. یہ بتلایا کہ یہ کنایا ہے کس سے؟ دماغ سے. مباشرت کیا ہے؟ یعنی دماغ کو جائز رکھا گیا ہے ان کے لیے. تمہارے لیے لکھا ہے, مقدر فرمایا ہے. جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے, کیا مطلب؟ جس کا فیصلہ فرمایا اللہ محفوظ کے اندر, ماکان و مایقون اللہ, جو ہو چکا ہے وہ بھی, اور جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی لکھ دے. کسی کے لیے شادیاں کتنی ہونی ہیں, اولادیں کتنی ہونی ہیں, وہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے اسباب بھی تو ہے نا, کیونکہ لکھ دیا ہے تو پھر شادی نہ کرے کوئی, خام خواہ بچے پیدا ہو جائیں گے. ظاہر یہ اسباب پر موقوف ہے معاملہ, تو اس لیے فرمایا کہ وہ شادیاں کرو تاکہ وہ جو لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے حق میں, وہ ان اسباب کے ذریعے وجود میں آئے. وقت اب یہ امر ہے, اور امر وجود کے لیے ہوتا ہے, تو پھر یہ طلب واجب اور لازم ہو گئی. یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے نا کہ بچے جو ہے وہ پیدا ہو, ساری زندگی شادیاں لوگ کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی سے بھی اولاد کوئی نہیں پیدا ہوتی ہے, تو پھر یہ امر ان کے بس میں ہی نہیں ہے. تو پھر مکلف اس کے ساتھ ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیتے ہیں مزاوی الرحمت, کا مطلب ہے نیت تمہاری معاشرت سے یہ ہونی چاہیے کہ اولاد نیک پیدا ہو اور نبی پاک کی امت بڑھے اور نیک اولاد ہو, تو میرے لیے اس میں فائدہ ہوگا, دعائیں کریں گے. تو یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کرو, طلاق کرو, و طوال و تناسل و فنی واہی بے گم العما ولا سکھ, بچے کے لوگ بچے ہی کیوں نہ ہوں گے, ان کے ذریعے بھی میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ زیادہ ہے. یہ نیت ہونی چاہیے اللہ صالح والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افزائش والی. تو اللہ بعد میں نیت نیت اگر اس طرح کی ہوگی تو ثواب بھی ساتھ ملتا رہے گا, خالی قضاء شاور پیش نظر ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. تو بات تو وہی ہے, اگر نیت ٹھیک ہوگی تو سوال سوال بھی ہو گیا, نیت نہ ہوگی تو سوال کوئی نہ ہوگا. تو بندہ اگر نیت اچھی کر لیتا ہے تو پھر روشن دان رکھا جاتا ہے, تو خالی ہوا کی گزرگاہ مقصود ہو سوال کوئی نہیں, ساتھ یہ آزان زمین جائے, مسجد میں واضح تقریر ہو وہ سنائی دیتی رہے, گھر والے بچے عورتیں وہ سنتے رہ جائیں, تو اب ہوا بھی آتی رہے گی ساتھ سوال بھی ملتا رہے گا. اس طرح نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اور نیت المومن خیر من عمل ہی, اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ مومن کی نیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, عمل کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے. نیت یہ کرے پیدا ہوں نہ ہوں تو ہر بار معاشرت پر سوال اسے ملتا رہے گا, خواہ بچے نہ بھی پیدا ہوں. بہرحال ایک تو یہ ہو گیا کہ حکمت جو ہے شہوت پیدا کرنے کی اور نکاح کے مشروع ٹھہرانے کی, تو کیا ہے؟ طوال و تناسل والا سلسلہ قائم کرنا, نہ کہ مال شہوت رانی جو ہے. یہ مختار رجابی علیہ رحمت کا یہ ہو گیا. باقی اور دو قول ہے کہ وقت و ما قدر اللہ, یہ عزل سے روکنا مقصود ہے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں نا بھی شہوت بھی پوری ہو جائے اور اولاد بھی پیدا نہ ہو, تو پھر ماتا منویا جائے, جب انزال والا موقع آنے لگے پھر باہر گرا دیا, خلی کے اندر نہ گرایا تاکہ اولاد پیدا نہ ہو. خاص طور پر جو لوگ عیاش قسم کے ہوتے ہیں, اولاد پیدا ہو جائے تو پھر عورت کا فرج کھل جاتا ہے, پھر وہ مباشرت میں لذت ہے وہ نہیں رہتی ہے. تو اگر اولاد وغیرہ پیدا نہ ہو تو پھر وہ تنگ رہتا ہے. تو اس طرح شہوت والی خواہش زیادہ بری ہوتی ہے, یا تو عیاشی کے لیے, یا لوڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو اگر استعمال کرتا ہے آدمی پھر لوڑیوں سے اولاد پیدا نہ ہو, پھر گٹیا لوگ ہوتے ہیں پھر اولاد جو ہے وہ کمینی بن جائے گی, وہ یہ نیت ہوگی. یا کنجری اور آوارہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو شادی کر لی عیاشی کے لیے, لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان سے اولاد جو آگے پیدا ہو وہ مقام ٹھہرے گی کہ یہ فلاں کنجری کی اولاد ہے. اس طرح کے غلط مقاصد ہوتے ہیں تو عزل کر لیا اس میں. آج کل یہ صبر دیا گیا ہے نا کہ خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں لہذا اولاد کم ہونی چاہیے, تو وہ مستقل ایک محکمہ بن گیا. یہ رفتے تولید وغیرہ جو ہے اس کے لیے تو یہ ایک برا عقیدہ ہے نا, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ داری ہے, تم کون ہوتے ہو رزق دینے والے. تو اب جو صورت حال پاکستان میں ہے تو بارش اگر نہ آتی اور آئندہ بھی نہ آئے تو ساری فصلیں پہاڑی علاقہ اور جو پھل وغیرہ ہے اس میں تباہ, جو دہری علاقے ہیں وہاں بھی پانی کوئی نہیں, تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. بابند آبت رزقوا, تو جو پیدا کرتا ہے رزق کا دامن بھی وہ ہے, تو بندے کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بڑا یہ غلط قسم کا تاثر دے کے بچے تھوڑے ہونے چاہیے. ہاں اگر یہ نیت ہو کہ وقفہ ہو تاکہ پہلے بچے کی صحیح تربیت ہو, اگر اس نیت سے عزل کرتا ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. بعض وقت ایک بچہ پیدا ہو گیا تو 40 دن کے اندر اندر ہی مباشرت کر بیٹھا تو پھر دوسرا عمل جام ٹھہر گیا, پہلا بچہ جو ہے اس کی تربیت نہ ہو سکی, 2 سال دودھ پلانے کی معیاد ہے وہ پوری نہ ہوئی. پھر جب عمل ٹھہرتا ہے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے, بچہ پیے گا بیمار ہو جائے گا. تو اگر اس نیت کے ساتھ کر لے گا پھر وہ جائز ہے, لیکن یہ ہو کہ اولاد پیدا نہ ہو خرچے کہاں سے پورے کریں گے, تو یہ غلط سوچ ہے. تو وقت پر بھوکا مطلب یہ ہوا کہ عزل وغیرہ سے گریز کیا جائے. باقی لوڈی اپنی ہو تو اسے عزل کرے, ورنہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے, مالک ہے خود جو چاہے کرے. لیکن آزاد عورت ہو پھر اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا ہے, اس کی رضامندی سے ہی کر سکتا ہے. اگر اسے ضرورت نہیں ہے بچے کی تو اس کو ضرورت ہو وہ رضامند ہو اس پر. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, تو بیوی کہتی ہے کہ تو مجھے طلاق دے دے, وہ اور بیوی لے آ میں اور خامد لے لوں گی. اگر تجھے اولاد مجھ سے نہیں مل رہی ہے تو مجھے بھی تو تجھ سے نہیں مل رہی ہے نا. ہو سکتا ہے تو دوسری بیوی لے آئے تو تیری اولاد ہو جائے, میں دوسرا خامد کر لوں تو میری اولاد ہو جائے, اس لیے تو بھی نیا انتظام کر, میں بھی نیا انتظام کر لیتی ہوں, تو نہیں کرنے دیتی ہیں. اس لیے بیوی کو اگر ضرورت ہے آپ میری اولاد ہو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, تو اس لیے آزاد عورتوں میں جائز نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. وکیلا بغیر علمات کیجیے تو وقت اب ماں کا تو اللہ, مطلب کیا ہے عورتوں کے ساتھ لباست نہ کرو, جو فرض ہے اسی کو استعمال کرو, کیونکہ لباست جو ہے وہ محل اولاد کا نہیں ہے نا, توال و تناسل کا, توال و تناسل کا محل اگلا حصہ ہے قبول ہے. تو یہ مطلب ہوا کہ وقت وہ ماقد اللہ تو فل عام باشر ہونا, ان سے مباشرت کرو. تو مباشرت کا لفظ عام ہے, اس میں لباست بھی آ گئی, جماز ہے تو وہ بھی آ گیا. تو آگے وقت وہ کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہو گیا, لباست نہ کی جائے بلکہ وہ بول جائے اور فرض وہ استعمال کیا جائے. باتوں میں ہے سو ہمارا کم اللہ, وہ مقام جہاں تم نے اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ مقام عورتوں کا کون سا ہے, قبول ہے نہ کہ قبول ہے. تو تیسرا یہ معنی ہو گیا, انہیں کی کیلا کیلا سے ذکر کیا ہے نا, تو گویا یہ غیر مختار ہے مزاوی لہرام کے نزدیک. وقت و باقاعد اللہ فلاں باشر ہونا, جس مباشرت کی رخصت دی گئی ہے یہ وہی ہے جس سے پہلے روکا گیا تھا. تو پہلے روکا گیا تھا رمضان کی راتوں میں قبول کے استعمال سے, تو رخصت بھی اسی کی مل رہی ہے اور اختیار جو ہے پھر وہ بھی اسی لحاظ سے ہوگا. ولد اولاد کی جو ہے طلب ہو تو اس سے آپ سوا کے لحاظ سے وہی پہلا معنی مختار ہے, دوسرا تیسرا نہیں ہے. کلو شروع ہوتا ہے تو بھیا نہ لکھو فیض البیت من فیض الاسود من الفجر, تو پہلے بھی وہ روزے کا حکم تھا, بعد میں بھی وہی آ گیا درمیان میں یہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب, تو یہ جملہ متعلقہ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے. مباشرت تمہارے لیے جائز ٹھہرائی اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے, پھر کھانے پینے کے لیے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو تمہارے لیے سفیدہ صبح صادق کا صبح کاذب سے, سماتی مسیام لین پھر پورا کرو روزوں کو بات تک. تو گلو مشرف پہلے یہ تھا, دوسرا مباشرت جو ہے ایک مرتبہ سو جانے کے بعد جائز نہ تھی, اسی طرح کھانا پینا جائے بعد میں وہ بھی جائز نہیں رکھا گیا تھا. اب پھر اس میں اجازت مل گئی کہ شام سے لے کر صبح صادق تک کھانا پینا تمہارے لیے مباح ہے, جب صبح صادق ہونے لگے تو پھر کھانا پینا بند کر دو. خیت ابیض اور خیت اسود یہ ذکر کیا ہے, تو صبح صادق یا یہ تارکہ بنی ہے تو بڑی پھیلی ہوئی ہوتی ہے سفیدہ جو ہے, اس کو خیر سے تعریف کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب کیا دیا, شبہ اول ما یبدو, پہلے پہل جب شروع ہوتی ہے تو سفید لکیر کی بنتی ہے, اس لحاظ سے اسے خیت ابیض سے تعریف کر دیا گیا. اب خیت اسود وہ رات ہے, تو رات جو ہے سارے آسمان پہ سیاہی پھیلی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو خیر کہنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ خیر اسود جائے یہ رات کی حقیقت کیا ہے, یہ زمین کا سایہ ہوتا ہے, سورج اوپر ہو سایہ نیچے چلا جاتا ہے, سورج نیچے جائے سایہ اوپر کو اٹھاتا ہے, اگر سورج ادھر ڈوبنے لگتا ہے تو ادھر سے سیاہی اوپر اٹھنے لگ جاتی ہے. یہ زمین کا سایہ ہے, جس طرح سورج طلوع ہوا تو سایہ مکانوں کے ادھر مغرب میں پڑنے لگ گیا, سورج ادھر چلا گیا تو سایہ ادھر پڑنے لگ گیا, تو یہ زمین کا سایہ ہوتا ہے. تو شعاع جو ہے سورج کی پھر اس سایہ کو کاٹتی چلی جاتی ہے, تو یہ جس طرح گاجر مولی کی شکل ہوتی ہے تو سایہ کی یہ کیفیت بن جاتی ہے, نیچے سے چوڑا ہو گیا زمین کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے گہرا ہوتا ہے, اوپر پھر باریک ہوتا چلا جاتا ہے تاکہ چوتھے آسمان تک یہ ایک نقطے پہ جا کے ختم ہوتا ہے تاریخ سایہ جو ہے. اب اس سایہ کی زد میں کبھی چاند آ جاتا ہے پھر وہ چاند گرہن ہو گیا, دوسرا نہیں کبھی تارے جو ہیں تو وہ آ جاتے ہیں تو وہ نہیں نظر آتے ہیں, تو یہ کیفیت اس کی ہے. بہرحال جب رات کیا ہے, یہ سایہ ہے اور وہ زمین پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, تو بہت وسیع علاقات میں گھیرا ہوا ہوتا ہے اور اوپر اٹھتے ہوئے بھی چوتھے آسمان میں جا کے وہ ختم ہوتا ہے نقطے کی صورت میں, اتنا موٹا دھاگا بھی ہوتا ہے کوئی سا. خیر اسود اسے خیر سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں صبح کا سفیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر جو رات کا حصہ تاریکی والا ہوتا ہے وہ زیادہ تاریک بن جاتا ہے ہمارے دیکھنے کے لحاظ سے, پھر وہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر سفیدی ہو گئی ساتھ سیاہی ہو گئی, اسی ساتھ والے حصے کو خیت اسود سے تعبیر کیا گیا ہے. لگے ساری تاریکی جو پھیلی ہوتی ہے زمین کے منہ پر اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے. اب خیتِ اسود خیتِ ابیض تو یہ مشبہ ہو گیا نا, ہے ابیت، یہ مشبہ یہی ہو گیا کس کے لیے؟ صبح صادق کے لیے، حیث اسود جو ہے وہ رات کا جو حصہ ساتھ ہوتا ہے اس کے، تو یہ مشبہ یہی ہو گیا، اور فجر اور رات یہ مشبہ ہو گیا. تو مشبہ مشبہ بھی دونوں کا ذکر اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ استعارہ نہیں ہوتا، تشبیہ ہوتی ہے. یا من الفجر نہ ہوتا پھر یہ استعارہ مسرع بن جاتا، ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ، پھر استعارہ مسرع کی صورت ہوتی. خیتی ابیض یعنی صبح صادق، خیتی اسود یعنی رات کی تاریخی، یہ مطلب ہو جاتا. جس طرح رایت واسدن فی الحمام یعنی بہادر آدمی حمام میں دیکھا، ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ استعارہ مسرع ہو گیا. چونکہ یہاں من الفجر آ گیا تو اس لیے یہ تشبیہ رہے گی، استعارہ نہیں بنے گا. اور اشکال اس میں یہ ہوگا کہ جب مشبہ بھی دو ہے تو مشبہ بھی دو ہونے چاہیے تھے، من الفجر لیلے یا من الفجر صادق والکاذب، تو یہ دو ذکر کرنے چاہیے تھے. صرف من الفجر یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ من الفجر تو خیت ابیض کا بیان آ گیا نا، خیت ابیض جو ہے یہ مشبہ بھی ہے کس کا؟ فجر کا. تو خیت اسود جو ہے وہ مشبہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی تو آنا چاہیے تھا نا. تو جواب کیا ہے؟ یہ من قبیل اکتفا ہے، یعنی مطلب واضح ہے، اس لیے تصریح کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سرابیلا تقیکم الحر، کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں تو سردی سے بھی تو بچاتے ہیں، لیکن جب گرمی سے بچاؤ سمجھ آ گیا تو سردی سے بچاؤ بھی وہ سمجھ آ گیا، تصریح کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں بھی من الفجر واللیل کہنے کی ضرورت نہ سمجھی، صرف من الفجر پر اکتفا کر دیا گیا. باقی من الفجر کے نزول کی وجہ جا وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے سے بھی اتنا نازل ہوا تھا من الخیت الاسود. تو بعض حضرات نے اسے اپنے ظاہری معنی پہ معمول کیا، اور وہ انگوٹھے جو ہے پاؤں والے ان کے ساتھ آگے دو باندھ لیتے سیاہ اور سفید، تو جب تک ان میں امتیاز نہ ہوتا کھاتے پیتے رہتے، جب ممتاز ہونے لگتے پتہ چلتا یہ کالا ہے یہ سفید ہے، پھر وہ کھانا پینا بند کر دیتے. اس وقت پھر یہ من الفجر کا لفظ ساتھ نازل ہو گیا، تب پتہ چلا کہ یہاں یہ مراد ہے، آگے حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مشبہ بھی ہے، اور اصل مراد صبح صادق ہے، اور یا اس کے ساتھ والا جو رات کا تاریخ حصہ ہے تو وہ مراد ہے اس سے. باقی یہاں سے ایک اور اصولی مسئلہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو ابہام ہو، اجمال ہو، تو فوراً اس کا زائل کرنا حکم میں ضروری کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ عند الحاجت جو ہے اس ابہام کو، اجمال کو دور کرنا کافی ہوتا ہے. تو پہلے یہ نہیں من الفجر بیان فرمایا، جب ضرورت پیش آئی لوگ عرفتینی میں پڑھنے لگے تو پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ کہتی کہ من الفجر یہ مراد ہے، اور یہ مشبہ بھی یہ ہے نہ حقیقی دھاگے کالے اور سفید ہے وہ مراد ہے. علی بن حاتم کے متعلق ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا حقیقی معنی، تو پھر رات کھاتے پیتے رہتے جب تک امتیاز نہ ہوتا، تو جب امتیاز ہونے لگ جاتا پھر بند کرتے. اس موقع پر یہ نازل ہوئی. اس میں اشکال یہ ہوا کہ پھر کچھ روزے کو اسی طرح خراب کرتے رہے نا، پھر یہ بیان حاجت کے وقت سے مؤخر ہو گیا. روزے شروع ہونے سے پہلے بیان ہونا چاہیے تھا تاکہ کسی ایک روزے میں بھی یہ غلطی نہ لگتی ہوں، تو انہیں تو پھر کئی روزوں میں غلطی لگتی رہ گئی ہے. اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں. بیزاری علیہ رحمت کا خیال یہی ہے کہ اول تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح سے مان لیا جائے تو پھر یہ رمضان کے روزے جو ہیں نہیں بلکہ اور نفلی روزے جو ہیں ان میں وہ اس طرح کرتے تھے، رمضان کے روزوں میں پھر وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی. لیکن نفلی روزے خراب کرتے رہے ہوں تو پھر اس کا کیا جواز تھا، وہ بھی تو وضاحت ہونی چاہیے تھی. اصل جواب یہ ہے کہ یہ مفہوم واضح تھا عرب محاورات میں فجر کو خیت ابیت کے ساتھ تعبیر کرتے تھے صبح صادق کو, اور کاذب جو ہے اسے خیت اسود سے تعبیر کرتے تھے. تو اس لیے یہ کیونکہ محاورات میں ایک معروف چیز تھی تو اس لیے بیان کی ضرورت نہیں تھی. تو بعد میں پھر جب غلطی لگی کسی کو تو وضاحت کر دی گئی مزید, یہ ایک مہربانی والی صورت ہو گئی, ورنہ ضرورت نہیں تھی اس کی. کیونکہ عام اہل عرب کو سمجھتے تھے کہ خیت ابیت سے مراد کیا ہے اور خیت اسود سے مراد کیا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا بیان ضروری ہو, یہ بیان ضروری نہیں تھا, یہ صرف ایک احسان کے طور پر اور اتمام فائدہ جو ہے اس کے طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور فقہی مسئلہ یہاں سے جو مستنبط ہوتا ہے وہ بیان کرواتے ہیں کہ صبح صادق تک جب مباشرت جائز رکھی گئی تو صبح صادق اور رات کے درمیان تو ایک آن مشترک کوئی نا, آن میں تو غسل نہیں ہو سکتا ہے. آگے پھر روزے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا, پھر اس سے پتا چلا کہ حالت جنابت میں بندہ صبح کرے اور روزے کی نیت کر لے تو روزہ صحیح ہے, ورنہ پھر پہلے اتنا وقت معاشرت کو حرام ٹھہرا دیا جاتا جتنے وقت میں وہ غسل وغیرہ کر سکے, طہارت حاصل کر سکے روزے کا وقت شروع ہونے سے قبل. جب روزے کا وقت شروع ہونے تک معاشرت جائز رکھی گئی ہے, کھانا پینا جائز, معاشرت جائز, تو اس سے پتہ چلا کہ حالت جنابت میں جو روزہ رکھا جائے وہ جائز اور صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف اس کے قائل ہیں کہ وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا, باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی کے قائل ہیں, اور اس آیت کریمہ سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اتفاق کی بات ہے, احتلام ہو جاتا ہے, احتلام تو روزے میں اگر ہو جائے تو پھر بھی روزہ قائم رہتا ہے, لیکن معاشرت کرے کوئی تو پھر صرف روزہ ہی برباد نہیں ہوگا بلکہ تاوان بھی پڑ جائے گا 60 روزے کا مزید. تو اس لیے یہ احتلام اور غیر ارادی معاملہ علیحدہ ہے, معاشرت والی صورت جو ہے اس میں اختلاف ہے. تو معاشرت کرنے کے بعد جن بھی ہے آدمی اب نیت روزے کی کر سکتا ہے یا نہیں, تو شاید کریمہ سے پتہ چلا کہ یہ جائز ہے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے پوتوں کی خیانت کیا کرتے تھے اپنی جانوں کے ساتھ, یعنی تم ظلم کرتے تھے. جان لیا اللہ نے یہ ماضی حدوث پر دلالت کرتی ہے, علم حادث ہو گیا, ایک علم ازلی ہے اللہ رب العزت کا, وہ بندوں کے پیدا ہونے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے بھی زیادہ اس کا پہلے کا ہے. یہ علم جیسے مراد کیا ہے, علم حضوری جو معلوم کا عین ہے, علم تفصیلی اسے کہتے ہیں, یہ معلومات کا عین ہے. جب واقعہ بھی اب پیدا ہوا تو پھر اس کا علم جو ہے تفصیلی وہ بھی اب ہوا. اس کا ترجمہ یوں مناسب ہے کہ اللہ نے اپنا علم ظاہر کیا یا تمہاری اس حالت کو اللہ نے موجود پایا. ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے, خیانت کیا کرتے تھے اپنے نفسوں سے. کیا مطلب؟ نفسوں پہ ظلم کرتے تھے, انہیں ایک آگ پر پیش کرنے اور ان کے حصہ سوار والا جو ہے اس کو کم کرنے کی وجہ سے. اور اس قیام یہ ابلغ ہے خیانت سے جس طرح کے حساب یہ ابلغ ہے کہ سب سے پاس اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تو ان پر جب تم نے توبہ کی اس سے جو تم نے افترا کیا اور معاف کر دیا تم سے, معاف کیا تم کو یعنی مٹا دیا. اب کو یہ اچھالتا رہے جا دیکھو صاحب یہ غلطیاں کرتے تھے یہ کرتے تھے, جب اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے اس طرح کے بکواس کرنے والا. تو یہ عجیب تاندلی ہے شیعہ لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس قسم کی کمزوریاں جو ہیں تو ان کو اچھالتے رہتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھاگ گئے تھے احد کی جنگ سے, لہذا ان کی کیا حیثیت ہے کیا شان ہے. تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ حلفی بیان دے رہا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. اگر قصور کیا تھا تو اللہ رسول کا کیا تھا, اللہ رسول نے معاف کر دیا ہے, تو تو محاسب کب سے آ گیا ہے کہ تو ان سے بال پرس کرے اور جواب طلبی کرے. جلدی معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ مٹا دیا تم سے اس قصد پر، بس اب تم مباشر کرو اپنی عورتوں سے یہ منسوخ کر کے تم سے تحریر، اور اس میں جائز تھا جو آج دلیل ہے وہ جائز ہو گئے سنت کے منسوخ کرنے سنت کے نص ہونے کے ساتھ قرآن کے قرآن کے یہ تکذیب نہیں لازم آتی کہ اللہ نبی کو جھٹلا رہا ہے یا سنت ناصر آیت کے لیے ہو تو نبی خدا کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ اگر سنت کا نصر سنت سے ہو یا آیت کا آیت سے ہو تو پھر کیا مطلب اللہ نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا یا نبی پاک نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، یہاں جھٹلانا نہیں مسلحت کے تعداد حکم ہوتے ہیں، مسلحت نے بدلی پھر اور حکم دے دیا چل اور مباشر کنارے کی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجماع سے اور تلاش کر تم جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تم تمہارے لیے طلب کرو جو کچھ مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور ثابت کیا ہے محفوظ میں یعنی اولاد سے، اور ماننا یہ ہے کہ مباشر مناسب ہے کہ لائق ہے کہ اس سے گھر جو ہے لائق ہے کہ ان کا آئے وقت ہوا عمر کے لیے ہے نا طلب کرو، پھر طلب واجب ہو گئی تو کوئی نہ طلب کرے تو پھر حرام کا مرتکب ہوا فاسق بن گیا، اس لیے فرمایا یا بس استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے، پھر لائق ہے کہ مقصود اس کا اولاد حکمت ہے شہوت پیدا کرنے اور نکاح کے مشروع کرنے سے نہ کہ مال شہوت کو بھی کرنا، اور یہ کہا گیا کہ یہ نہیں ہے عزل کہ یہ غیر مال سے، عزل کا مطلب کیا ہے مادہ منویہ پر اس سے باہر پلٹ دے تاکہ اولاد وغیرہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اجازت طلب کی اجازت ہو تو عزل کر لیں، فرمایا کر لو جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، تو چند دن کے بعد آئے حضور وہ تو ہو گیا ہے ہمر ٹھہر گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، کیونکہ سارا مادہ تو ضروری نہیں نہ ہوتا کہ اس سے وہ بچہ پیدا ہو، کوئی ایک جز ذرا سی ہو اسی سے اللہ رب العزت پیدا فرما دیتا ہے، تو اتنا کنٹرول کون کر سکتا ہے کہ ذرا بھر جز جو ہے وہ بھی نہ اللہ میں نیانی میں کپکنے دے وہ کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے، کوئی کہا گیا کہ یہ نہیں ہے غیر مال سے اور تبدیل کر گیا ہوگی کہ تلاش کو تم اس مال کو جو اللہ تعالیٰ بعد رحم نکلوا دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ عورتیں ہمیشہ کے لیے بیمار بن جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے پیٹ پھول جاتے ہیں اور کئی بیماریاں لاگو ہو جاتی ہیں، اور تبدیل کا یہ بھی تلاش کو تم اس مال کو جو اللہ کی آتا ہے تمہارے لیے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے اس کا داغا سیاہ داغے سے فجر سے تصویر دی اول کو جو ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیت ابیت خیت اسود سے یعنی فجر سے اس سے، تو خیت ابیت پرشکال ہوا نا کہ یہ صبح صادق ہے وہ تو شمالی گوشہ جو ہے شرک کا اس سے لے کے جنوبی تک پھیلی ہے، ایک بڑی چوڑائی اس میں ہوتی ہے، تو دھاگے اتنے کہاں سے آ گئے، تو جواب کیا دیا شبہ اول ہماری ابدو پہلے پہل جب ظاہر ہوتی ہے تو اس لحاظ سے تشبیہ دی ہے، تشبیہ دی اول کو جو ظاہر ہوتی ہے فجر سے جو پھیلی ہوتی ہے افق میں ظاہر ہوتی ہے فجر محترس سے چوڑائی میں جب پیش آنے والی ہے افق کے اندر سے، یہ صبح صادق جو ہوتی ہے یہ سفیدی مشرق سے مغرب کی طرف اس طرح لمبی لکیر سی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو یہ جو صبح صادق ہوتی ہے یہ پھر اس مشرق والے افق میں شمالا جنوبا وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ جو صبح کاذب ہے اس کو خیت اسود کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً پھر سیاہی چھا جاتی ہے، تو مال انجام سیاہی ہوگی، اس لحاظ سے یہ ہو گیا کہ صبح کاذب اور صبح صادق میں امتیاز ہو جائے، یا جہاں سفیدہ صبح صادق کا ہوگا تو ساتھ ہی سیاہ لکیر جو ہے رات والی تو وہ زیادہ سیاہ محسوس ہوتی ہے، پھر اس لحاظ سے اسے کہتے اسود اور کہتے ابیت یہ کہہ دیا ہے، اور اتفاق کے ساتھ بیان کرنے کہتے ابیت کے اپنے کارنر فجر کے ساتھ ہماری ابدو ماہو اور وہ جو اس کے ساتھ پھیلتا ہے لمبا ہوتا ہے رمشی لیل رات کی تاریخی سے جلدی پچھتاوا لگ گیا نے بجلی پہ جس جی جس کو جو فائدہ ساتھ اس تفسیرات کی طریقے سے ذاتوں ربوں کے جو انشاء اور سفید اور اتفاق کیا کہتے ابجد کے بیان کرنے کے ساتھ اپنے قول الفجر من الفجر سے خیت اسود کے بیان سے واسطہ کرنے اس کے اس پر اور اسی کے ساتھ اتفاقی ہے ساتھ بیان کرنے اس کے خیت ابیت کے کہ خیت ابیت سے مراد کیا ہے فجر ہے تو خیت ابیت مشبہ بھی ہو گیا فجر جائیے مشبہ ہو گئی اور خیت اسود جائے اس کا بیان نہیں پایا گیا ہے پھر دونوں کا ہونا چاہیے تھا مشبہ بھی دو ہیں مشبہ بھی دو ہیں تو پھر خیت اسود کا بیان بھی من اللیل یا من الصبح القاضی بھی ہونا چاہیے تھا جواب کیا دیا لدلالت علیہ من الفجر سے دوسرے کا بھی واضح ہو گیا نا کہ پھر خیت اسود سے مراد کیا ہوگا من اللیل اب یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے کیا ہے تو بتلایا کہ چونکہ دونوں کا ذکر آ گیا مشبہ کا بھی مشبہ بھی کا بھی تو مسلوب اس کے خارج ہو گیا کس سے استعارہ بننے سے طرف کس کے تمثیل کے مشبہ مشبہ بھی دونوں کا ذکر ہو تو اسے کیا کہیں گے تمثیل تشبیہ بلیغ زید آساد یہ تشبیہ بلیغ ہو گئی اور اگر رہ تو آسادم یا رمی میں نے شیر کو تیر چلاتے دیکھا تو جنگلی جانور تو نہیں نا تیر چلاتے ہیں تو حاضر آدمی مراد ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ یہ استعارہ مصرح بن جائے گا اور جائز ہے کہ وہ من یا تبیف کے لیے پس جو ظاہر پس بیان کے لیے ہوگا ایک صورت یہ ہوگی دوسرا کیا ہے کہ من تبیف کے لیے ہو جائے کیونکہ جو پہلے پہلے ظاہر ہوتا ہے تو فجر کا بعض حصہ ہے نہ کہ ساری فجر ہے چلو اس لیے من تبیف یا بنانا وہ بھی جائز ہے پھر اور جو مرویہ کی یاد نازل ہوئی اور میں نہ نازل ہوا تھا من وہ جو مرویہ کی نازل ہوئی چل یاد اور میں نازل ہوا من الفجر بعد میں یہ پہلے نازل ہوئی من الفجر الاسود تک اور من الفجر کا لفظ ہے یہ نہیں نازل ہوا تھا بس کسرت کیا اس کے ساتھ بھی لوگوں نے دو داغوں کی طرف سفید سیاہ سفید کا اور ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے تھے یہاں تک کہ یا تمیان آلہم واضح ہو جاتے تھے وہ کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے تک بس یہ اتنا ضروری ہے اگر حدیث صحیح ہو تو پاس شاید کہ ہوگا یہ دخول رمضان سے انصحا اول تو صحیح نہیں ہے یہ انصحا زور پر ہو گیا نا ابھی اول تو صحیح نہیں ہے اگر صحیح ہو تو پھر یہ اس مشکال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے تو انصحا پھر کہنے کا کیا مطلب تو سند کے لحاظ سے صحیح ہونا اور چیز ہے متن کے لحاظ سے صحیح ہونا اور چیز ہے تو جو انہوں نے التزام کیا ہے محدثین حضرات نے تو وہ یہی ہے کہ راوی جو ہے قابل اعتماد ہو سند جو ہے وہ صحیح ہو آگے مضمون جو ہے وہ صحیح ہو نہ ہو اس کی ذمہ واری ان پر نہیں ہے کیونکہ اپنی اپنی سوچ سمجھ ہے تو ہو سکتا ہے اور قطعی دلائل جائے تو ان کے خلاف وہ مضمون ہو صحت سند علیحدہ چیز ہے متن کے لحاظ سے صحیح ہونا علیحدہ چیز ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اتنی سمجھ بھی نہ ہو کہ خیت ابیض اور خیت اسود کس کو کہا جا رہا ہے تو قرآن نازل جو ہوا ہے محاورات عرب کے مطابق نازل ہوا ہے نا پھر پہلے یہ محاورت تھا کہ صبح صادق کو خیت ابیض سے تعبیر کرتے تھے اور رات کے حصے کو خیت اسود سے تبھی یہ نازل ہوا ہے اس لیے مضمون کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اگر سند کے لحاظ سے صحیح ہو تو اور اگر صحیح ہے تو پھر دوسرا جواب کیا ہوگا شاید کہ تھا یہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اور تاخیر بیان کی طرف وقت حاجت کے جائز ہے وقت حاجت سے تاخیر یہ منع ہے کیونکہ پھر حکم دینے کا فائدہ کیا رہ گیا جب لوگ غلط کام کرتے رہ جائیں تو حکم کی وضاحت ابتدا میں ہی ہونی چاہیے تو پہلے مجمل حکم دیا جائے جب ضرورت پیش آئے پھر اس کی وضاحت کر دی جائے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تو جبریل آ گئے زور کے وقت سے باجماعت نماز شروع کرا دی اول وقت جائے وہ بتلا دیے پھر دوسرے دن آ گئے پھر آخری جو جز تھی اس میں پڑھاتے رہے اور پھر کہا الوقت مابین حاضین الوقت ہے ان دونوں اوقات کے درمیان درمیانہ نماز کا وقت ہے لہٰذا اندر حاجت قیام ضروری ہوتا ہے، حاجت سے پہلے ضروری نہیں ہوتا. اب اتفاع اول اشتہار احبا، یہ پہلے پہل کیونکہ مشہور تھا قید اویت کیا، قید اسود کیا، اس پر اتفاع کیا گیا. پھر تصریح کر دی بیان کے جب ملتوس ہوا بعض پر اور فقی مسئلہ جائز رکھنا مباشرت کا ثبوت تک، اس میں دلالت ہے کس پر؟ جائز ہونے تاخیر غسل کے، اس تک جنابت کی حالت میں روزہ رکھ لے روزہ بعد میں غسل کر لے، یہ جائز اور صحیح ہے. لیکن پھر غرغرے وغیرہ میں مبالغہ نہ کرے نا، تاکہ پانی کہیں اندر نہ چلا جائے اور روزہ خراب نہ ہو جائے. اور اتفاق ہمارے پہلے اس پر مشہور ہونے کا قائم کی اس تشبیہ میں پھر تصریح کا جس کا دھیان کیا ملتوس اور دھیان میں بات پر اور مباشرت کے ثبوت تک جائز کرنے میں یہ دلالت ہے اس پر جواز تاخیر غسل کی طرف جائز ہونے تاخیر غسل کی طرف فجر کے صبح کے طرف اور صحیح ہونا اس پر دیکھیں جو صبح کر رہا ہے حالت جنابت میں کرو تم رضو کو رات تک. تو صوم لغت میں کیا مطلق امساک، ایک گھنٹہ اگر رکا رہے کوئی کھانے پینے سے اور نماز سے تو یہ صوم لغت کے لحاظ سے تو بن گیا نا، اس لیے پھر شرعی طور پر جو مانا تھا اس کی وضاحت کر دی کہ صبح صادق سے لے کر شام تک رکے رہنا کھانے پینے اور نماز سے تو یہ صوم ہے، اس لیے سماتی مسیام اللیل یہ فرمایا. الہ بیان غایت کے لیے ہوتا ہے نا، تو اگر ماں بعد ماں قبل کی جنس سے ہو الہ کا پھر وہ داخل ہوگا، اور جنس سے نہ ہو پھر وہ خارج ہوگا، پھر لیل خارج ہوگی سوم سے. کہ علل مرافق نہ کہا جاتا پھر کندھوں تک کہ سارا ہاتھ سے امراض ہو جاتا. اسی طرح ارجولا کو ملل کا بین، علل کا بین نہ کہا جاتا تو رانوں کے سرے تک یہ سارے پاؤں دھونے فرض ہو جاتے. پھر چونکہ یہ غایت کا ماباد جائے ماں قبل کی جنس سے ہے تو وہ غایت داخل ہوگی، غایت کا ماباد جائے وہ ساکت ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایت اسکات، ماں باپ کو ساکت کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، خود داخل ہوگی ماں باپ ساکت ہو جائے گا. اور اگر جنس سے نہیں ہے تو غایت امتداد ہے، کیونکہ ایک گھنٹے دو گھنٹے کا ایک روزہ بن جاتا ہے. یہاں بتلانا مقصود ہے کہ نہیں صبح صادق سے لے کر شام تک ہے تو یہاں غایت ہے، یہ خارج ہو جائے گی. لیکن رات ساری خارج ہو تو پھر جو دن اور رات کے درمیان ایک جو ضلع جزہ ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے نا، اس کے مطابق آن ہو گئی. جس طرح نقطہ ناقابل تقسیم ہے مسافت میں، اسی طرح آن یہ زمانے کے اندر ایک ناقابل تقسیم جز ہو گئی. پھر یہ جو درمیان میں ایک نقطہ اور آن ہے دن اور رات میں، اس میں اشتاق جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ پہلے ہو جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا. اگر پہلے کرو تو وہ دن میں کھانا پینا لازم آ گیا، اگر بعد میں کرو تو رات میں لازم آ گیا، پھر کھانے پینے کی چھٹی ہو گئی نا. پہلے نہیں کھا پی سکتے ہیں کیونکہ وہ روزہ برباد ہو جائے گا، تو بعد میں ویسے رات کے اندر ہو گیا تو ہل لیل تھا. پھر یہ تمام ہل لیل کا مطلب کیا ہوا؟ تو رات خارج ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ رات کی کوئی جز جو ہے وہ بھی روزے میں داخل نہ ہو. یہ جو دن کھڑے کھلایا کرتے ہیں نا روزے، تو ان کی یہ حماقت ہے. اتیم الصیام الا اللیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ رات خارج ہے، تو ساری رات خارج ہونے کا یہ لازمی تقاضا تو نہیں کہ اس کی کوئی جز ہی داخل نہ ہونے دو. مطلب یہی ہے کہ ساری رات خارج ہے، ساری رات خارج ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی جزی داخل نہ کرو. تو چار پانچ منٹ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ رات ہو گئی ہے، تو اس میں پھر وہ کھولا جائے کھولا جائے. چلو یہ عجیب تازلی زیادتی ہے لوگوں کی، وہ چاہتے ہیں کہ سرے سے کوئی جز رات کی روزے کے ساتھ شامل جائے وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے ساری رات جائے وہ نہیں, بلکہ اگر ساری رات کو روزہ رکھنا چاہتا ہے نفس کی تعلیم کے لیے تو شرم کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کا اکٹھا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. آپ خود سو میں مثال رکھتے ہیں لیکن امت کو منع فرما دیا, کیونکہ فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے, ابھی تو اندر ربی ابیوتے منی ویسکینی, میں راتے رب کے یہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تو تم میں یہ طاقت وغیرہ کب ہے. جب صحابہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے رکھو. پھر جب دوسرا تیسرا دن آیا تو اٹھتے تو سر چکرا جاتا, چلتے تو پاؤں ڈگمگا جاتے, پھر وہ چھٹی کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سو میں مثال رکھتے ہیں لیکن امت کو ترہم کے طور پر منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم خواہ مخواہ مصر ہو اس پر پھر کیا کرو, فتواصلوا الی السحر, سحر کا مثال کر لیا کرو, شام کو افطار کرنے کی بجائے صبح کے قریب ساری کر لی, افطاری بھی ہوگی ساری بھی ہو گئی, وہ 23-23.5 گھنٹے کا روزہ جائے تو وہ بن گیا. اس طرح پر تم کر لیا کرو. تو شریعت میں جب یہ جائز ہے کہ سحری کے وقت جا کے افطار کیا جائے, پھر اپنے آپ کو اتنا مکلف ٹھہرانا ہے کہ وہ دن کھڑے کھول دیا جائے تاکہ وہ صرف قضا ہی نہ لازم آئے, ان کا کفارہ بھی ساتھ لازم آ جائے, لوگوں کا بھی بیڑا غرق کیا اور اپنا بھی غرق کیا. حدیثوں میں صراحتاً آیا ہوا ہے اذا اقبل اللیل منھا ھنا وادبر النھار منھا ھنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم, جب ادھر سے رات چڑھ آئے اور ادھر سے دن پیٹ پھیر جائے اور سورج اچھی طرح غروب ہو جائے, پھر روزہ دار روزہ کھولنے کے وقت میں داخل ہوا. افطر الصائم کا مطلب کیا ہے؟ داخل فی وقت افطارے ہی, جس طرح اصبح داخل فی وقت صبح یہ ہوتا ہے, تو اسی طرح یہاں بھی مطلب ہے افطار داخل فی وقت الافطار, تو اس کے افطار کا وقت شروع ہو گیا. اور لیل بتلایا کہ رات کا سایہ ہے, تو سایہ سرخ تو نہیں ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے, جب ادھر مکمل سرخی کھڑی ہوتی ہے تو لیل پھر کہاں ہے. اور حدیث میں اذا اقبل اللیل ہے, رات آ جائے سامنے, تو پھر لیل سیاہی کا نام ہے تو سیاہی آنی چاہیے. پھر اذا وجد اللیل نہیں فرمایا, اذا اقبل اللیل فرمایا, اقبال سامنے آنا جائے اسے کہتے ہیں قریب آنا. تو جب تک اچھی طرح سیاہی اوپر چڑھ نہ آئے اس وقت تک اقبال لیل جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. یہ زمین چونکہ گول ہے نا, تو ہم اس کی گویا چوٹی جو ہے اس پر موجود ہے, تو ادھر سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, ادھر سایہ جو ہے اس کا تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ وجود لیل جو ہے وہ ادھر ابھی دن کھڑا ہوتا ہے تو ادھر وجود ہو جاتا ہے, اس لیے اذا وجد اللیل نہیں فرمایا, اذا اقبل اللیل فرمایا, سامنے آ جائے قریب آ جائے. تو جوں جوں سورج نیچے جاتا چلا جائے گا ادھر سے سایہ اوپر اٹھتا آئے گا, اس لیے اذا اقبل فرمایا, اذا وجد نہیں فرمایا. تو ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا افق اور ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں تو افق اور ہوتا ہے, زمین پہ لیٹ جائے تو افق ہمارا اور ہو جائے گا, کیونکہ یہ گول ہے زمین ڈھلوان ہے. اس طرح ہم اوپر کھڑے ہیں, اب یہاں رات کا سایہ ہے یہاں سورج ہے, تو ہم دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کھڑے ہو تو پھر زیادہ نیچے سے دیکھیں گے, بیٹھے ہوں گے تو پھر اس کی نسبت تھوڑا نیچے سے دیکھیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے تو پھر اور زیادہ تھوڑا دیکھیں گے. اس لیے یہ اچھی طرح اوپر سایہ اگر چڑھ آتا ہے تو پھر یہ روزہ کھولنے کا وقت شروع ہوتا ہے. فرض نہیں ہو جاتا کہ خواہ مخواہ کھولو, بے شک ساری کے وقت جا کے افطار کر لو اکٹھا, تاکہ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے, نفس کو کمزور کرنا, جس طرح پیچھے حدیث پڑھ چکے ہو کہ جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرے, نہیں تو پھر روزے رکھے, روزہ اس کے لیے شہوانی خیالات ختم کرنے کا موجب بن جائے گا. تو نفس کو کمزور کرنا مقصود ہوتا ہے. پھر اگر زیادہ لمبا وقت ہوگا تو زیادہ کمزوری لاحق ہوگی, کوئی نفس کی تعلیم کی خاطر اگر زیادہ کرتا ہے تو ساری تک کی اجازت ہے. اس لیے ایسے وقت میں کھولنا کہ جہاں پھر قضا ہی نہیں الٹا کفارہ لازم آ جائے گی. بہت بڑا ظلم لوگوں پر بھی بنا اور اپنی ذات پر بھی بن گیا. سماتی منہ سے تام کرو روزے کو لحل تک. یہ بیان ہوا آخری وقت کا اور بیان ہوا کس کا؟ رات کو اسے نکالنے کا. تو اس یہ نبی کر دے گا کس کی سونا مثال کی کہ سونا مثال جو ہے وہ جائز نہیں. لیکن سونا مثال سے مراد کیا ہے؟ کئی دن کا اکٹھا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے, کیونکہ جو صبح صادق کے قریب تک ہے وہ تو خود احادیث سے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھٹی دی ہے. اچھا ولا تو واشرو ہن وال تم آپ کے فون فلم ساجد, اور نہ مباشرت کرو عورتوں کے ساتھ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو اور ٹھہرے ہوئے ہو. اعتکاف نیا لفظ آیا تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ لفظ فلم مسجد, مسجد کے اندر ٹھہرنا عبادت کی نیت سے. ویسے ٹھہرا رہے بندہ لیکن نیت عبادت کی نہ کرے, اپنے آپ کو وقف اپنا وقت وقف اللہ کے نام پہ نہ کرے, نیت نہ ہو پھر وہ اعتکاف نہیں بنے گا. عبادت کی نیت جائے اس پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی نیت سے وہاں بیٹھے دیے ہو گئے. تو ولا تباشرہن وان تم ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو. تو مباشرت تو کیا ہے؟ جلد کا جلد کے ساتھ ٹکرانا. تو پھر خاوند جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو, حجرا ساتھ ہو, گھر ساتھ ہو, تو کھڑکی سے بیوی جو ہے وہ اس کو مالش کرتی رہے, کنگھی کرتی رہے, مٹھی چاپی کرتی رہے, تو یہ پھر حرام اور ناجائز تو نہیں ہے. بلکہ اگر اور کوئی نہ ہو تو عورتیں بھی تو اعتکاف بیٹھی رہتی تھی نا, تو مرد عورت جو ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مسجد کے اندر بھی کریں, مٹھی چاپی وغیرہ عورت کرتی رہ جائے خامن کو, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہاں سے لازم آیا کہ وہ جسے مسی نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ والمراد بالمباشرت الوتی ہوتی وتی حرام اور ناجائز ہے, نہ کہ مطلقاً ہاتھ وغیرہ لگ جانا تو یہ بھی ناجائز ہے. اب اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے پھر رات کو چلے جاتے اور بیویوں کے ساتھ معاشرت بھی کر لیتے پھر آ کے غسل وغیرہ کر کے بیٹھ جاتے, اس لیے ان کو منع کیا گیا کہ اس طرح معاشرت جیسے جائز نہیں ہے. وان تم آ کے پورا فلم ساجے دے جمع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے, اور چونکہ کرینہ کوئی نہیں تخصیص پر تو پھر علی فلام استغراق کا ہو گیا, مراد پھر ساری مساجد ہو گئی. پتہ چلا جون سی مسجد بھی ہو اعتکاف اس میں بیٹھنا جائز ہوگا اور وہ عبادت بن جائے گا, تو تخصیص اس میں کسی مسجد کی نہیں ہے. بعض حضرات نے اس میں تخصیص کی ہے, بعض کہتے ہیں کہ صرف جو مسجد حرام ہے تو اس میں جائز ہے, بعض کہتے ہیں مسجد اقصا میں جائز ہے, بعض کہتے ہیں مسجد نبوی ہے تو اس میں جائز ہے. تو اس کی تخصیص بھی ختم ہو گئی کیونکہ المساجد جمع ہے اور کوئی قرینہ تخصیص پر نہیں ہے. اسی طرح یہ جو جامع مسجد کی تخصیص ہے, جمعہ جہاں ہوتا ہو وہاں بیٹھا جائے تاکہ جمعہ قضا نہ ہونے پائے, تو وہ تخصیص بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے. لیکن وہاں امام ہو مؤذن ہو ایسی مسجد میں بیٹھے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ بعض جماعت نماز پڑھنا وہ بھی واجب ہے, اعتکاف واجب ضروری کوئی نہیں ہے, تو ایک مصاب عبادت کی خاطر واجب کا بندہ تارک بن جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے امام صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کہ ایسی مسجد ہونی چاہیے جس میں امام ہو, واجبات نماز ہوتی رہتی ہو, تاکہ اس واجب کا ترک جو لازم نہ آئے. رہ گیا جمعے والا معاملہ, تو پھر اس مقصد کے لیے مسجد اعتکاف والی سے جانا جائز ہے. ایسے وقت میں جائے کہ خطبہ جو ہے اس میں شامل ہو جائے, فرض پڑھ کے واپس آ جائے, اس کے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. تو چونکہ جمعے کے لیے آنا جانا جائز ہے تو اس لیے جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری کوئی نہیں. ہاں ایسی ہو کہ اس میں جماعت ہوتی ہو تاکہ اس واجب کا ترک جائے و لازم نہ آئے. ہاں اگر وہ باشر کرو ان عورتوں سے خال میں جو تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں, اور اعتکاف جو ہے وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں ساتھ دے عبادت کے, اور مدار مباشر سے ہوتی ہے, اور اس کا کاغذ میں بھی ہے کہ اگر آدمی اعتکاف بیٹھا کرتا تھا نکلتا اپنی بیوی کی طرف عبادت کرتا پھر لوٹ آتا تو میں روکا گیا. اس سے دلیل ہے وہ رسوات کے کہ اعتکاف ہوگا مسجد میں، اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں مختصات ایک مسجد کے بغیر دوسری کے، کہ فلاں مسجد ہی مسجد حرام یا مسجد مدینہ یا بس بیت المقدس، یہ پابندی نہیں ہے. اور یہ وقت حرام ہے اعتکاف کے دوران، اور قاصر کر دیتی ہے اعتکاف کو تو اس لیے کہ نہ ہی عبادات میں واجب کرتی ہے فساد کو، نہ ہی جو ہے یہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے، تو کوئی چیز حرام لے آئی نہیں ہوگی، کوئی لے غیر ہی ہوگی، تو پھر جو عبادات ہیں تو وہ حرام لے آئی نہیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، تو لا والا لے غیر ہی ہوں گی، تو پھر وہاں فساد عبادات میں لازم آئے گا اگر نہ ہی پائی جائے تو. لیکن باقی جو آیان ہوتے ہیں مثلا بے ایک ممنوع ہے لیکن ایجاب قبول پایا جائے، قبض پایا جائے تو ملک حاصل ہو جائے گا، وہ واجب ہے کہ اس کو ختم کرے، لیکن ملکیت سمن پر بائے کی اور مبی پر مشتری کی جائے وہ اس میں ثابت ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ فرق عبادات کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں لاحظ ہے وہ فساد پر دلالت کرے گی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ حدیں ہیں، لہذا ان کے قریب ہی نہ جاؤ. فذلک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی جس طرح یہ حکم واضح کیا ہے دوسرے احکام بھی اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچیں کس سے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے. تلک حدود اللہ، یہ جو احکام پہلے ذکر کیے گئے ہیں ان کو فرمایا کہ اللہ کی حدیں ہیں، لا تقربوها تو ان کے قریب نہ جاؤ. تو حد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان جو رکاوٹ ہے، حجاب ہے، معنی امر ہے، وہ ہو گیا. تو پھر ان کے قریب نہ جاؤ، یہ مبالغہ ہو گیا نا، کیونکہ جو قریب جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے وہ آگے بھی تجاوز کر بیٹھے اور حرام امر کا ارتکاب کر بیٹھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرائے چراگاہ کے قریب بھیڑ بکریاں اپنی چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں اس کی چراگاہ میں جائیں، اور بادشاہ کی چراگاہ ہو تو پھر وہ اطاعت شاہی کا سزاوار ہو جائے گا اور قہر غضب کا نشانہ بن جائے گا. تو یہاں بھی باری تعالیٰ کے جو ممنوع امور ہیں ان کے بارے میں فرمایا قریب ہی نہ جاؤ تاکہ کہیں ارتکاب جو ہے نا وہ لازم نہ آ جائے. تو فلا تلک حدود اللہ فلا تجاوز عنہا، یہ صورت بھی ہو سکتی تھی نا، تو وہ نہیں فرمایا، لا تقربوا فرمایا. تو تجاوز نہ کرو اس میں اتنا ہی احتیاط نہیں نا جتنی کہ لا تقربوا کے اندر احتیاط ہے کہ قریب ہی بندہ نہ جائے گا تو پھر وقوع بعید ہو گیا نا، قریب اگر جائے گا تو پھر وقوع وہ متوقع ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں مبالغہ زیادہ ہو گیا. لیکن اس مشکال یہ ہوگا کہ نہ ہی پیچھے صرف لا تباشروہن واقفون فی المساجد اس میں پائی گئی ہے نا، پھر تلکا سے اس ایک حد کو تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے. پہلے کلو اشربو وہ بھی نہی نہیں ہے، اسی طرح باشروہن وہ بھی امر ہے نہی نہیں ہے، تو مناہی جو ہے ان کے قریب نہیں جانا چاہیے نا، نہ کہ فرائض واجبات جو ہیں یا مباحات ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو ذکر پیچھے یا کس کا ہے، مباحات کا ہے یا واجبات کا ہے، پھر لا تقربوها کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں صرف ایک ذکر کی گئی ہے لا تباشروہن، پھر اس کو تلکا سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا نا، حدود جمع کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو جواب کیا ہے کہ جو عوامر ہیں تو امر بھی شاید یہ مسلم ہوتا ہے کس کو، ناہی نسجد کو، پھر پہلے التزاماً مناہی ثابت ہو گئے اور یہ صراحتم ہو گیا، مطلب کیا ہوا، یہ جو ماقبل میں سری یا التزامی طور پر حدود بیان کیے گئے ہیں ممنوع امور ان کے قریب نہ جاؤ، یہ مطلب ہو جائے گا. قریب جانے سے اس حد کے جو جانے کے اس حد سے جو رکاوٹ ہے آپ کے اور باطل کے درمیان، کیوں قریب جانے سے منع کیا ہے؟ لے اللہ یونان ہے یل باطل آتا کہ نہ قریب ہو جائے باطل کی اچھے جائے کہ اس سے آگے تجاوز کرے. اس پر تائید کی مراد قرب سے نہ جائے وہ والدہ کے لیے ہے, جیسے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بادشاہ کے لیے ایک محفوظ ایریا ہوتا ہے. ہمارے ہمیں حمایتاً محفوظ کرنا, ایمن سے مراد محفوظ ایریا ہو گیا. اصل بادشاہ کی چراگاہ ذاتی تو نہیں ہوتی ہے نا, جانوروں کی ہوتی ہے, تو مراد محفوظ ایریا کر لیا نا. آپ تو بادشاہ نے کوئی نہیں چلنا ہوتا ہے, پھر ہر بادشاہ کے لیے محفوظ ایریا علاقہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کے محفوظ علاقے کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں, واقع حول الحما جو واقع ہوگا چراگاہ کے قریب تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. اور یہ لا تقربوها ابلغ ہے کس سے؟ قول باری فلا تعتدوها, دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو. وہ حکم بھی ہے لیکن اس کی نسبت یہ زیادہ مانوی لحاظ سے اس میں عظمت آ گئی. اور جائز ہے کہ مراد ہو کیا حضور اللہ سے محارم اور مناہی. محارم اور مناہی جو ہے وہ مراد ہوں, وہ تو ایک ہی لات تباشر ہونا ذکر کیا گیا ہے. پر وہ حدود جمع بولا گیا ہے, اس سے مراد ایک کیسے لے, دل کا بھی یا واحد مونس کے لیے آنا چاہیے یا جمع جو ہے ان کے لیے آنا چاہیے؟ پھر یہاں واحد مونس سے پہلے کوئی نہیں نو, جو حکم ذکر کیا گیا ہے وہ رہ کر کسی غیر سے تعبیر ہو سکتا ہے. تو پھر جواب کیا ہوگا اس کا کہ جو امر بھی شے ہے وہ مسلم کس کو ہوتا ہے؟ نہ یعنی ضد کو. اس طرح پر جو خلاف جانب اس کی ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ مناہی ہو گیا, تو وہ مراد ہے. یا اس سے مراد ہوئی عوامر ہے, کلو وشربو ہو گیا یا باشرو ہم ہو گیا یا اور جو اس طرح ذکر فرمائے ہیں. سبحان پیچھے لتکبر اللہ فرمایا اور لتکمل العدد فرمایا گیا ہے, تو یہ احکام جو ہے واجبہ تو وہ مراد ہے اس سے. پھر وہاں فلا تقربوا کہنے کا کیا مطلب؟ تو واجبات تو کرنے ضروری ہے نہ کہ ان کے قریب اتنا بندہ جائے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ احکام محدود ہیں, ان کے ابتدا انتہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو ان حق احکام اور باطل امور کے درمیان حد ہے تو اس کے قریب تم نہ جاؤ. تو احکام محدود ہو گئے, دل کا حدود اللہ, تو جو ان کے درمیان ان کے اور باطل کے درمیان حدیں ہیں تو ان کے باطل حدوں کے قریب نہ جاؤ, یہ مقصد ہوگا. تو خود احکام سے روکنا مقصود نہیں ہے, بلکہ جو حد ان کی ہے جو باطل سے متصل ہے اور باطل اور حق کے درمیان تمیز کرنے والی ہے, اس کے قریب نہ جاؤ, یہ مطلب ہو گیا. ایک ہے کہ وہ حرام کام جو ہے ان کے قریب نہ جاؤ, اس صورت میں مطلب واضح ہو جائے گا. دوسرا ہے یہ واجب کیے گئے ہیں تم پر, لازم کیے گئے ہیں, اب ان کے قریب نہ جاؤ, یہ معنی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے نا. مطلب کیا ہوا؟ ایک چیز واجب ہے اس کے ساتھ دوسری چیز حرام ہے, درمیان میں ایک حد فاصل ہو گئی. یہ جو حدود ہیں ان کے ساتھ یہ واجبات محدود ہو گئے, تو ان حدود کے قریب نہ جاؤ, اب یہ معنی بن گیا. کذالک, تو جس طرح یہ حکم واضح کیے ہیں اسی طرح دیگر آیات بھی تمہارے لیے واضح کرتا ہے. تو لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچیں کس سے؟ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة قبل ان ناتي ارض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من ارض الحبشة اتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى اذا قضى صلاته قال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث الا تتكلموا في الصلاة فرد علي السلام وقال انما الصلاة لقراءة القران وذكر الله فاذا كنت فيها فليكن ذلك شانك. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سلام دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا حالہ کہ آپ نماز میں تھے قبر سے کہ ہم آئے حبشہ کی زمین سے. بس ہم نے سلام کیا حضور علیہ السلام پر. بس جب نماز کو مکمل فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نہ کلام کرو نماز میں. بس آپ نے سلام کا جواب دیا مجھ پر. سلام فرمایا کہ یہ نماز ہے, نماز کی رات قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. بس جب تم اس میں ہو تو چاہیے کہ تمہاری یہ شان ہو. پہلے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا جاتا تو آپ نماز کے اندر ہی جواب دے دیتے. پرانا طریقہ یہ تھا, حبشے کی طرف ہجرت کر گئے, واپس وہاں سے آئے, پتہ چلا کہ مکے والوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت ہو گئی ہے, تو پھر واپس آ گئے. تو وہ مصالحت اس طرح اطلاع مصالحت کی ملی کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی, ان پر وہ سارے سجدے میں گر گئے. تو یہ شہرت ہو گئی کہ اس طرح موافقت ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ جو ہے ان کے درمیان کہ وہ موافقت کر گئے. تو وہ حضرات واپس آئے, یہاں صورت حال وہی تھی پرانی, پھر پریشان ہو گئے, پھر دوبارہ وہاں جانا پڑا. اس موقع پر سلام پیش کیا, واپس آئے تو پرانے طریقے کے مطابق تو آپ نے جواب نہ دیا, تو پریشان ہو گئے, تو کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, جواب آپ نے عطا نہیں فرمایا. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مسئلے کی بھی وضاحت کی کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے نئے نئے حکم جائے وہ نازل فرماتا ہے. تو اب جو نیا حکم اس نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے کہ نماز میں کلام گفتگو سلام جواب یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. اور پھر آپ نے جواب عطا فرمایا. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے معاملے میں احکام جو ہم تدریجن آتے رہے ہیں, سلام کلام ہوتی رہتی تھی پھر منسوخ ہو گئی. تو رفع یدین کا معاملہ بھی ہمارے نزدیک اسی طرح ہے, حتیٰ کہ سجدے کی عادت میں سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین تھا, لیکن اب وہ نہیں, اہل حدیث بھی نہیں کرتے ہیں, شوافع بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک رکوع والا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. ہمارا ایک تو یہ حکم پتہ چلا, دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سلام دے بیٹھتا ہے بے موقع, تو پھر یہ نہیں کہ جواب سے کلیتاً اسے معروم کر دیا جائے, اس وقت نہیں جواب دیا جا سکتا, تو بعد میں جواب دے لیا جائے. کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے, دوسرے کو اپنی پتہ چلتا ہے, ایسے انداز میں بیٹھا ہے کہ پیشاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, وہ سلام دے دیتا ہے, تو وہاں تو جواب نہ دے, لیکن فارغ ہونے کے بعد پھر سلام کا جواب دے دے. اسی طرح نماز کو پڑھ رہا ہے, اس طرح یہاں سرکار نے بعد میں سلام دیا. باقی معاملات کا حکم بھی یہی ہوگا, قضاء کا لوکان اعلیٰ قضاء الحاجت و قراءۃ القرآن. تو قرآن پڑھ رہا ہے تو دوسرا آ کے سلام دیتا ہے, تو تلاوت چھوڑ کے جواب ادھر کوئی نہ دے, جب فارغ ہو پورا کر لے اپنی منزل کو پھر اس کے سلام کا جواب دے دے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال رضی اللہ تعالی عنہ قال کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرد علیہ انما الصلاۃ لقراءۃ القرآن وذکر الصلاۃ. بس نماز میں صرف دو ہی چیزیں ہیں, قراءۃ قرآن اور ذکر, کوئی رکوع سجود اور کوئی شے نہیں ہے. یہ جو عام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے, حصر مقصود نہیں ہے اس میں. یعنی بولنا پڑھنا دیا وہ صرف یہ ہے, باقی عمل ہو گیا ہے نا. تو جو قول ہیں تو وہ صرف تلاوت یا ذکر اللہ جو ہے وہ ہے آپس میں کلام وغیرہ یہ نہ ہوئی. چل جی نبی عمر قال قلت لبلال ان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده. نبی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تم ان پر؟ فرمایا کہ جواب دیتے انہیں جب کہ یہ سلام آپ کو پیش کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تھے تو ہاتھ مبارک سے اشارہ کر دیتے تھے. تو اس سے بظاہر یہ اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب اشارے کے ساتھ دینا جائے تو وہ جائز اور صحیح ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ جواب دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر اشارہ کرتا ہے سر کا یا ہاتھ کا یا انگلی کا اس صورت میں فاسد نہیں ہوگی, لیکن کراہت اس میں ہے. اور خلاصہ میں یہ ہے کہ اگر سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے کرے تو پھر بھی تفسد و صلاتو ہو فاسد ہو جائے گی. اسی طرح شریف منیا نے کہا ہے کہ یکرو یرد المسلی السلام بالاشارت یدہی اور آسے ہی یہ مکروہ ہے. تو یہ جو ہے اشارہ یہ بھی قائم مقام کس کے ہو گیا؟ کلام کے. تو پھر جس طرح کلام منسوخ ہے تو یہ اشارے کے ساتھ جواب دینا یہ بھی منسوخہ احکام کے قبیل سے ہے. چلو وعن رفاعت ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطست فقلت الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فقال من المتکلم فی الصلاۃ فلم یتکلم احد ثم قالها الثانیۃ فلم یتکلم احد ثم قالها ثالثة فقال رفاعة وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بدعة وثلاثون ملكا ايهم يسعد بها رواه الترمذي. حضرت رفاعة بن رافع سے مروی ہے کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو مجھے کھینکا ہی تو میں نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا جیسے کہ پسند کرتا ہے ہمارا رب اور اس پہ راضی ہے. تو جب نماز پڑھ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوٹے تو آپ نے فرمایا کون ہے کلام کرنے والا نماز میں؟ تو کسی ایک نے کلام نہ کیا. تو پھر آپ نے دوسری بار فرمایا تو کسی ایک نے کلام نہ کیا. تو پھر آپ نے یہ تیسری بار فرمایا تو رفاعہ نے کہا میں ہوں. آپ نے سوال کیا نا فلم یت کلم کا مطلب کیا ہے؟ جواب کسی نے نہ دیا, جواب میں کوئی نہ بولا, ڈر گئے گھبرا گئے تو کوئی غلطی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں آپ کیا فرمائے اس بارے میں. جس نے پڑھے تھے کلمات آگے آپ نے سن لیے تھے, باقی ساتھ والوں نے کوئی نہیں سنے تھے. پڑھنے والے کے آس پاس کھڑے تھے تو وہ کہہ دیتے اس نے پڑھے ہیں. آخر اپنے بارے میں تو نہیں نا, دوسرے کے بارے میں ہے. تو جو ساتھ کھڑے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں نا, تو وہ نہیں بول رہا ہے تو وہ بول پڑتے. تو چونکہ ڈرے ہیں پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ پتہ نہیں کیا سزا دیں, کس قدر ناراضگی کا اظہار کریں. تو پھر کسی کی شکایت اس انداز میں بن جاتی کہ اس نے کہے ہیں تو آپ اس پہ ناراض ہوتے. اس لیے یہ نہیں کیا کہ ہم تو چھپے ہوئے ہیں بچے ہوئے ہیں تو اس کو پھنسا دیں, تو اس لیے چپ رہے وہ بھی. یا تو یہ مسئلے تھی کہ پتہ نہیں آپ ناراض ہوں تو ہم کیوں نشاندہی کر کے اس کو نشانہ بنائے ناراضگی کا اور اطاعت کا, تو اس لیے رعایت کی ان کی. یا سمجھا کہ جو جس نے پڑھے ہیں جواب لازم اس کو ہے, ہم پر تو لازم ہے کوئی نہ, تو وہ آپ بولے گا, اس لیے توقف کر لیا. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھے اور وہ چپ رہے تو یہ بڑی بے پرواہی والی بات ہے. تو صحابہ کرام علیہ مرضوان نبی پاک کے حق میں اس طرح کی بے پرواہی کریں اس کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ یا ڈر خوف والی وجہ ہے یا یہ کہ ذمہ واری اسی کی ہے وہ بولے جس نے یہ پڑھے ہیں سن جو رہا ہے, تو ہم خواہ مخواہ کیوں اس کو اس کی نشاندہی کریں؟ اور ہو سکتا ہے ناراضگی کا اظہار ہو تو ہم کیوں اسے اعتاب کا نشانہ بنوائے کریں؟ اس مسئلے کے تحت خاموش رہے. مثلا بھی گزری ہے نا, تو آپ نے دلاسا دیا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, لب یہ کل باسن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب اس نے جرت کی کہ حضور میں نے کہے ہیں, میں سنایا تو تیزی سے آیا تو سانس پھولا ہوا تھا, پھر میں نے یہ سنا پیچھے. باقی پیچھے یہ کلمات سارے نہیں ہیں, الحمد للہ احمد کثیر ہم طیب مبارک ہم تھی یہاں تک ہے مبارک علیہ کمارے برب الاب اربا, یہ وہاں پیچھے نہیں ذکر کیے گئے ہیں. سرکار نے پھر ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے جو ہیں ان کو دیکھا کہ وہ لپک رہے ہیں ان کلمات کی طرف, کس لیے؟ تاکہ وصول کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو بدا تین سے لے کر نو تک بولا جاتا ہے, تو پھر یہ کلمات حروف کے لحاظ سے جو ہیں تو 35 بنتے ہیں تنوینوں کے نون چھوڑ کر کے, پھر ظاہر ہے تو وہی 35 فرشتے جو ہیں تو وہ مراد ہے. اگر تنوینیں جو ہیں وہ ساتھ شمار کی جائیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن, تو مبارکن علیہ, تو پھر تو کافی لمبا معاملہ بن جاتا ہے. پھر وہ بدا و سلاسین سے معاملہ تجاوز کر جاتا ہے. تو یہ تنوینوں کے بغیر 35 بنتے ہیں. تو وہ 35 فرشتے آپ نے دیکھے ایک ایک حرف کے وصولی کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کا امت کی نگاہوں سے ممتاز ہونا واضح ہو گیا نا. بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں, بڑی دقیق نظروں والے ہیں, لیکن فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, لپک رہے ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں. امتیاز ہے آپ کا صحابہ کرام علیہ رضوان سے, وہ ظاہر و واضح ہوا. ان کلمات کا عند اللہ محبوب پسندیدہ ہونا وہ بھی ظاہر اور واضح ہو گیا. باقی یہ فرضوں میں کو پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے نفلی نمازیں جو ہیں ان کے اندر یہ کلمات پڑھنے چاہیے, فرضوں میں نہ پڑھے. یہاں تو فرض میں ہی پڑھے گئے ہیں, جماعت میں شامل ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے, تو اگر فرضوں میں ممنوع ہوتے پھر آپ روک دیتے کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا, تو لہٰذا کوئی فرضوں میں پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التطاول في الصلاه من الشيطان فاذا تطاول احدكم فليقزم ما استطاع, رواه الترمذي وفي اخرى له ولابن ماجه فليضع يده على فيه. حضرت ابو هريره سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعی نماز میں شیطان کی جانب سے ہے, جب جماعی آئے تم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ روکے جتنی طاقت رکھتا. پچھلی حدیث میں میرا یہ ہو گیا نا, اس پر میں نے آپ الحمدللہ کا کسی نے تو جواب نہیں نہ دیا اسے. اگر اپنے لیے کوئی الحمد للہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے نماز میں خلل نہیں پڑے گا. دوسرا بندہ چھینک والے کو کہتا ہے یا رحمک اللہ, تو اس صورت میں یہ منسوخہ امر ہے نا, تو لہٰذا نماز فاسد ہو جائے گی. باقی یہ فرمایا کہ جمائی جو ہے اباسی جسے کہتے ہو, تو یہ شیطان سے ہے, لہٰذا آنے لگے تو اسے اصل امکان بند کرنا چاہیے. تو شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ یہ سستی کی وجہ سے آتی ہے نا جمائیاں, تو چست و بند کر نہیں آتی ہے. پھر نماز شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے سست بنا دیا, بوجھل طبیعت والا بنا دیا, جمائیاں آتی رہی, ذوق شوق کے ساتھ وہ نہ قرات کر سکا نہ تسبیحات پڑھ سکا, تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہے تو اسے روکنا چاہیے. روکنے کی صورت کیا ہے, منہ کھلتا ہے تو دانت کھینچ لینا چاہیے, بند کر لینا چاہیے, اور اگر نہ ہو بند ہو سکے منہ تو پھر ہاتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے, لیکن ہاتھ بایاں نہ رکھے, دایاں ہاتھ جو ہے تو وہ منہ پر دے. پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر, یا پھر وہ شیطان دوسروں کو بلاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں, دیکھو یہ اشرف المخلوقات ہے اس کا حال کیا بنا ہوا ہے, تو اس لیے منہ پہ ہاتھ دے لے تاکہ نہ اندر وہ داخل ہو سکے اور نہ ہی وہ شکل متغیر جو ہے وہ دیکھ سکے. دونوں ہاتھ نہ دے ایک نماز میں کھڑا ہو تو. باہر ہو بے شک دونوں آدموں پہ تیر لے نماز میں ہو پھر صرف ایک ہی آدھ تیر استعمال کرے اور ایک نسخہ یہ بھی ہے جمائی کو روکنے کا کہ بندہ یہ ذہن میں لے آئے چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آیا کرتی تھی, یہ تصور کرے گا تو اس کی جمائی جب بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں لے آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جمائی نہیں آیا کرتی تھی. چل وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے پھر نکلے پھر آلے کی قصد کرنے والا ہے سر مسجد کے حلاج شبے کرنا نہ انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے یعنی حکم نماز میں ہے اس لیے انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل نہیں کرنا چاہیے اس صورت میں. تو نماز کے اندر انگلیوں کو اس طرح داخل کرے ایک دوسری میں یہ مکروہ ہے. ہاتھ اس طرح رکھنے چاہیے حالت قیام میں اس طرح کر کے کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہو گیا. اور جب گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکل رہا ہے حکم نماز میں ہے تو حقیقی نماز میں اگر تشبیہ جائے وہ مکروہ ہے تو جو حکمی نماز ہے پھر اس میں بھی مکروہ ہوگی. لہذا اس طرح کر کے وہ نہ چلے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ تشبیہ جو ہے خضوع خشوع والی حالت جو ہے تو اس کے منافی ہے. تو اسے یہاں خضوع خشوع والی حالت جو ہے تو اس میں آنا چاہیے. اسی طرح جو ہے تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے تو پھر انگلیوں کو اس طرح کر لے یہ بھی منع ہو گیا. بلکہ جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں آگے ہونی چاہیے پاؤں کی انگلیاں جائیں تو وہ تشہد کی حالت میں دایاں پاؤں جائیں تو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. سجدے کی حالت میں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. تو گویا سارا وجود سجدے کی عبادت کی حالت میں ہے اس لیے خلاف وزار اگر یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے گا گویا ان کو عبادت میں وہ شامل نہیں کر رہا ہے. کپڑے کھلے رکھنے چاہیے بال کھلے رکھنے چاہیے ہر چیز جو ہے گویا وہ سجدے میں اور عبادت میں مصروف ہو جائے. تو اسی طرح یہ بھی یہ بات حلے ہو گیا تو سما خارا جو معطوف ہو گیا وضو کرے نکلے یہ دونوں شرط میں آ گئے فلاح شب کرنا یہ جزا ہوگی اس کی. چل بس ارادے پر نہیں جا رہا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا انگلیاں ایک دوسری میں داخل کر لے. یا ضرورت ہے مثلا کھجلی وغیرہ ہوتی ہے تو رستے میں آتے ہوئے اس طرح کرتا ہے تو ضرورت کے تحت کر لے گا تو پھر بھی جائز ہوگا. تو یہ ایک اولا صورت ہے تو فرض واجب نہیں کہ وہ انگلیوں میں تشبیہ نہ کرے. چل متوجہ بندے کی طرف لے جو نماز میں ہوتا جب تک یہ ادھر ادھر التفات نہ کرے. جب یہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو باری تعالیٰ بھی اپنا توجہ جو ہے اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ پچھلی حدیث سے متعلق ایک اور حدیث نقل فرمائی انہوں نے نماز کے حوالے سے کہ ایک بندہ نماز میں اس طرح انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ تشبیہ ختم کی اس کی. مزا من کو من کرن پھل ہوئی کوئی اس طرح غلط کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے. آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو روکا اور فرمایا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ جائے کہ باری تعالیٰ متوجہ رہتا ہے تو یہ نہیں کہ مزہ پہلی مرتبہ ادھر ادھر توجہ کرے تو فوری طور پر اللہ رب العزت اپنی توجہ سے ہٹا لیتا ہے بلکہ دو مرتبہ اللہ فرماتا ہے خیال کر میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے, تو اگر تیسری مرتبہ پھر التفات کرتا ہے تو پھر باری تعالیٰ حدیث سے اپنی توجہ جو ہے وہ ہٹا لیتا ہے. اپنی نگاہ رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو, تو حالت قیام میں ہو بندہ تو پھر نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر. حالت رکوع میں ہو پھر پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے, اور سجدے میں ہو تو ناک کی نوک پر ہونی چاہیے, پیشاب بیٹھے پھر گود میں ہونی چاہیے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کعبہ شریف سامنے نہیں ہے. تو اگر کعبہ شریف سامنے ہو پھر مستحب یہ ہے کہ نظر کعبے پہ رکھے بندہ. سبحان اللہ. اسی طرح تشہد میں اگر کعبہ سامنے کیوں نہ ہو لیکن تشہد میں بیٹھا ہو, جب اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کہے پھر انگلی کا سرا جائے نا, تو نظر اس پہ رہنی چاہیے جو لا پہ اٹھاتا ہے, الا اللہ پہ اٹھاتا ہے, پھر انگلی جائے تو اس پہ نظر رکھے, اس سے آگے پیچھے جائے تو پھر بس جو کعبہ شریف ہے نظر اس پہ ہونی چاہیے. اسی طرح نظر رکھے کعبے پر یا نظر رکھے سجدے گاہ پر تو آنکھیں کھلی ہوں گی, تو پھر نظر کا سوال ہے نا, کہاں رکھے کہاں نہ رکھے, آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو پھر تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا نا کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں. وہ نماز ہی اندھی ہو جاتی ہے جس میں بندہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح بے بصر سی بن جاتی ہے. ہاں اگر ویسے خضوع خشوع نہیں رہتا, آنکھیں کھلی رکھے پر وہ ادھر ادھر دیکھتے پھر کمر مجبور ہو جاتا ہے, تو آنکھ بند رکھے تو پھر خضوع خشوع پیدا ہوتا ہے, پھر جائز ہے بند کرنا آنکھوں کا. لیکن اگر خضوع خشوع آنکھیں کھلی رکھنے کی حالت میں حاصل ہو سکتا ہے تو پھر آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے, اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یغمض عینیہ, تو آنکھیں اس کو بند نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ وہ صرف لکھا ہوا ہے نا, آگے جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے, پورا ہے تمہاری طرف ایسا تفس جو دو آگے کیا ہے, یہ بعد میں پرپور کیا گیا ہے, اصل رواح صرف اتنا ہی دائر مشکات کی طرف سے تھا. تو پھر الہ کا بھی البہ کی فی سنن الکبیر من طریق الحسن عن انس, یہ وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة حركة فإن كان لا بد في التطور إلا في الفريضة. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے بیٹے بچا اپنے آپ کو اور التفات سے نماز میں, اس لیے کہ التفات نماز بچا اپنے آپ کو التفات سے نماز میں, یعنی نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے, کیونکہ نماز میں جو التفات اور توجہ ہے پھر نفلی نماز میں التفات کرو, فرض ہے اس میں نہ کرو. تو پہلے بتلایا التفات کی کتنی صورتیں ہیں, ایک ایسے آنکھیں ادھر ادھر پھیرے وہ اپنی جگہ قبلے کی طرف سیدھا رہے, دوسری صورت یہ ہے کہ چہرہ بھی دائیں بائیں پھیرتا رہے, تیسری صورت یہ ہے کہ سینہ جائے وہ بھی قبلے سے پھر جائے, تو سینہ پھرے تو نماز باطل ہو گئی, چہرہ پھرے تو مکروہ ہو گیا, آنکھیں ادھر ادھر پھرتی ہیں تو یہ خلاف ہے اولا ہوا, کراہت اس میں نہیں ہوگی. باقی التفات باری تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے, انت عبد اللہ کانہ کا تراؤ. احسن طریقہ عبادت کا کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر فإنه يراك يصور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس کو پتا ہو کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں, میں غلام ہوں اور اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, وہ ادھر ادھر کیسے توجہ کرے گا. یا جس کو پتا ہو کہ میں ایسے مکان میں ہوں کہ جہاں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے جو بادشاہ حقیقی ہے, پھر بھی وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرے گا. تو ہم لوگ جو یہ ادھر ادھر توجہ کرتے رہتے ہیں تو وہ صحیح تصور نہیں نہ ہوتا ہے. یہ پہلا جو تصور ہے کہ اللہ روبرو ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشاہدہ. اور دوسرا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ مراقبہ ہو گیا. تو یا مشاہدے کی حالت یا مراقبے کی حالت ہونی چاہیے. اصل عبادت کا صحیح طریقہ یہ ہے. باقی اگر فرمایا کہ خامخواہ کرنا ہو تو پھر نفلی نماز جائے تو اس کے اندر یہ التفات کر لیا جائے, فریضہ جائے اس میں نہ کیا جائے. کیونکہ فرائض جو ہیں تو یہ زیادہ اہم ہے, ان میں کمی بیشی ہوگی تو پھر رد ہو جائیں گے, اور فریضے کا تارک ہے پھر وہ روزہ کم و سیک ہو جائے گا. تو اس لیے فرائض میں زیادہ سختی اور اپنے آپ پہ پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے. نفل جو ہے تو ان میں رہتے ہیں, اسی لیے کھڑے ہونے پہ قادر ہو تو بھی بیٹھ کے پڑھنے کو روا رکھا گیا ہے, اس لیے یہاں نوافل میں ذرا سہولت ہو گئی, نرمی ہو گئی. اس لیے اگر خامخواہ کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کا شوق پورا کرنا ہے تو نوافل میں کر لیا جائے. ہاں جی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جواز بیان کرنا مقصود نہیں کہ نفلوں میں جائز ہے, صرف کراہت کی شدت اور کمی جو ہے وہ فرق واضح کرنا ہے کہ فرائض میں شدید کراہت ہے, نفلی ہوگی تو کم درجے کی کراہت ہوگی, تفاوت بیان کرنا مقصود. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دیکھتے نماز میں دائیں بائیں اور نہ پھیرتے تھے گردن مبارک کو اپنی پیٹ کے پیچھے, آنکھیں مبارک ہیں ان سے دائیں بائیں دیکھ لیتے لیکن گردن مبارک پھیر کے پیٹ کی طرف نہیں دیکھتے تھے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان جو ہے تو علیحدہ ہے, لا یغنی یہ شان و نام شان والا معاملہ ہے. ایک طرف توجہ دوسری طرف توجہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی. اس طرح ملک الموت ہے, مشرق میں رکبت کر رہا ہو جس وقت, اسی وقت مغرب میں کر رہا ہوتا ہے, شمال میں کر رہا ہوتا ہے, جنوب میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بلند و بالا روحانی شخصیات جو ہوتی ہیں ان میں ایک طرف کی توجہ دوسری طرف کی توجہ میں معنی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی طرف کی توجہ ادھر, نمازیوں کی طرف ہی توجہ رکھی. لیکن ہمارا معاملہ جو ہے تو وہ مختلف ہے, ایک طرف توجہ تو دوسری طرف ہٹ جائے گی, اس لیے ہمارے حق میں یہ نہیں جائز کہ ادھر ادھر آنکھیں پھیر کے ہی دیکھیں, چل جائے کہ منہ پھیر کے دیکھتے رہ جائے. سبحان اللہ. پھر جواز بیان کرنا وہ آپ پر واجب ہے, بظاہر خلاف اولا کا ارتکاب جو ہمارے حق میں ہوتا ہے تو اس پر آپ کو واجب کی ادائیگی کا ثواب مل رہا ہوتا ہے, اس لیے آپ کا معاملہ جو اب ہم سے بالکل جدا گانا ہو گیا نا. چلو جی. نزلی مواد جائے تو وہ ناک والے حصے میں جمع ہوتا ہے تو وہاں پھر چھینکیں شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور شیطان یہ مؤثر ہیں کائنات کے اندر, جس طرح مجوسیوں کا عقیدہ ہے دو مؤثر قوتیں ہیں, ایک نیکی والی خالق قوت ہوگی تو وہ یزدان ہو گیا اور اللہ, اور دوسری برائی والی قوت ہو گئی تو وہ شیطان ہو گیا اور اہرمن ہو گیا. مطلب ہے سبب یہ بنتا ہے یا وہ خوش ہوتا ہے کامل عبادت نہیں ہو رہی ہے, چلو مجھ سے بڑھ کے شروع تو کر لیا ہے نماز لیکن کامل تو نہیں ہو رہی ہے, چلو یہ بھی غنیمت ہے, تو یہ اس کی خوشی کا سبب بن جاتا ہے. اس لحاظ سے میں نے شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا, ان چیزوں کو شیطان پسند کرتا ہے اس لیے, اور چاہتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو, عبادت میں ذوق شوق پورا نہ ہو, تو پھر یہ چیزیں وسیلہ بن گئیں شیطان کی خواہش کے پورا ہونے کی. اس بنا پر انہیں میرے شیطان نے جو کہہ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح شیطان چاہتا ہے کہ جو بندے کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہو رہے ہیں اندر اللہ, تو میں ان میں رکاوٹ بنوں, اکو دو لوم سراد اکل مستقیم, میں تیری سیدھی راہ پر ان کے آگے بیٹھ جاؤں گا, نہیں چلنے دوں گا. پھر یہ اس کے آلات ہو گئے نا جو نہیں ادھر صحیح طور پہ متوجہ انہیں دے رہے ہیں, اس لیے انہیں میرے شیطان کہہ دیا گیا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قطاس کو پسند کرتا ہے, تصاوب کو ناپسند کرتا ہے, اور یہ حدیث پاک میں اسے شیطان کا عمل جب قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ تعارض تخالف لازم آئے گا. جواب یہ ہے کہ کثرت اتاس یہاں مراد ہے, کہ زیادہ چھینکیں آنے لگ جائے, یہ پھر شیطان کی طرف سے ہے, ایک دو ہوں تو پھر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ایک صحابی کو چھینک آئی, تو اس نے الحمدللہ کہا, آپ نے یارہ مکلّہ کہا, پھر چھینک آئی تو آپ نے یارہ مکلّہ کہا, تیسری مرتبہ آئی تو آپ نے فرمایا رجل مسکوب, یہ زکام کی وجہ سے ہے, بیماری کی وجہ سے ہے, یہ وہ چھینک نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اور بندے کو چست کرنے کے لیے, اس کے دماغ کو تازگی دینے کے لیے, نزلی مواد وغیرہ ہٹ گیا, ختم ہو گیا, دماغ تازہ ہو گیا, یہ وہ چھینک نہیں ہے, یہ بیماری ہے. پھر آپ خاموش رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وہ کنکری کو نہ ہٹا, کنکریوں کو نہ چھوئے, نہ چھوئے, تو شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کیا مطلب کہ جب رحمت باری اس کی طرف متوجہ ہے تو پھر وہ رحمت کے وصول کرنے کی طرف متوجہ رہے, نہ کہ وہ دوسرے شغل جائے ان کے اندر لگ جائے. اگر یہ کنکریوں وغیرہ کو چھونے لگے گا تو رحمت دیا کہ وہ اس سے ہٹ جائے گی, تو اس نعمت عظیمہ سے محروم رہ جائے گا. یہ مطلب وہی ہوگا نا, باری تعالیٰ متوجہ بندے کی طرف ہوتا ہے, جب بندہ متوجہ اللہ کی طرف ہے پھر بندہ ادھر ادھر متوجہ ہونے لگتا ہے, تو باری تعالیٰ بھی پھر اپنی توجہ جو ہے اس سے ہٹا لیتا ہے. باری تعالیٰ کی طرف توجہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کو اپنے انوار تجلیات کی بارش کا مرکز بنا دیتا ہے. تو جب یہ ادھر ادھر متوجہ ہو جائے پھر وہ توجہ ہٹی, کیا مطلب رحمت دیا ہے, وہ رک گئی. چلو باقی یہ مجبوری ہو, سیدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے, ناہموار جگہ ہے, تو پھر ان کا لابودہ فواہد تن, جس طرح پیچھے گزرا ہے پھر ایک مرتبہ ہاتھ مارے, نہ کہ بار بار اس میں مشغول رہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. چل رضی اللہ عنہ, چلو جب وہ سجدہ کرتا تھا, سجدہ گاہ پہ پھونک مارتا تاکہ گردا وغیرہ اڑ جائے, تو آپ نے کہا یا افلاح تر وجہ کا, اے افلاح اپنے چہرے کو خاک آلود کر. یہ جو ہے پھونک مارنا اور کہیں مٹی نہ ماتھے وغیرہ پہ لگی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تو اس وقت یہ مسلح قالینے وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا, کنکریاں بچھی ہوتی مسجد میں, تو وہیں نماز پڑھی جاتی. پھر بعض حضرات یہ کہتے پھونک مارا تاکہ مٹی وغیرہ کنکریوں سے اڑ جائے, تو اس لیے اپنا تر وجہ کا اپنا چہرہ جو ہے اسے خاک آلود کرو, اس طرح پھونک وغیرہ نہ مارو. تو یہ ہمارے دور میں نخرے آ گئے نا, تو اب بھی مستحب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے بندہ تو جو گھاس پھوس سے بنی چٹائیاں ہیں نا, کھجور کے پتوں کی ہو گئیں یا گھاس کی بنی, تو ان پر فرائض جو ہے وہ ادا کیے جائیں, اول تو زمین پر, نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ قالینے وغیرہ جو پرتکلف آج کل ہیں ان پہ مناسب نہیں ہے فرائض ادا کرنا. چلو ہاتھ رکھنا نماز میں یہ اہل نار کی راحت ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہ اختصار مثل راحت اہل نار کے ہے. یہ تشبیہ ملیگ والی صورت ہو گئی نا, اصل کا راحت یہ ہوا تو پھر کاف حذف کر دیا اور اس اختصار کو اور راحت کو اہم بنا دیا گیا ہے. تو یہ تشبیہ ملیگ والی صورت ہوگی جس طرح زید و ناصر کہہ دیا جائے یہ ہو گیا. باقی اس میں اشکال یہ ہے کہ اگر دوزخ میں ہو بندہ اور ہاتھ پھولوں پر رکھ بھی لے تو کیا بچت لاحق ہوگی اس سے, آگ میں کمی ہو جائے گی, حرارت تپش میں کمی ہو جائے گی, تو دوسری طرح رہے گی. پھر راحت اہل نار کا کیا مطلب ہوا؟ تو اہل نار سے مراد غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ ہو گئے, یہود نصارہ وغیرہ, تو وہ راحت سہولت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھولوں پہ رکھ لیتے ہیں. ان کی مشابہت یہ بن جائے گی, جو یہود نصارہ کی مشابہت ہے وہ اختیار نہ کرو, یہ مطلب ہوا. یہ نہیں کہ دوزخ میں راحت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھولوں پہ رکھیں گے, یعنی جو انجام کار دوزخی بننے والے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ راحت حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے تم ان کا طریقہ جو ہے وہ نہ اپناؤ, یہ مطلب ہوا. اور بعض روایتوں سے یہ ہے کہ ابلیس کو جب ملعون ٹھہرا کے آسمانوں سے نیچے اتار دیا گیا, اس نے بھی یہاں وضع یدو والا خاصرت ہی, وہ بھی اسی طرح ٹینشن ہو کے زمین پہ کھڑا ہوا, اکڑ اپنی قائم رکھی یہاں اترنے کے باوجود, تو وہ بھی اہل نار ہوا. تو اس نے یہاں اس حالت میں اپنے آپ کو قائم کیا, تو اس مشابہت سے بھی گریز کرنا چاہیے. وَإِذَا مَشَاءَ مَشَاءَ كَذَلِكَ, تو چلتا تو بھی اسی طرح ہاتھ رکھ کے چلتا, کھڑا ہوتا تو بھی ہاتھ اسی طرح رکھ کے کھڑا ہوتا, تو یہ اہل نار کا پیشوا ہو گیا, تو اس لیے اس کی مشابہت سے گریز کرنا چاہیے. رضی اللہ عنہ ان کو قتل کرو نماز میں سانپ اور بچھو کو, اصل سانپ کو کہتے ہیں پر تقریباً بچھو کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا, تو دونوں کا قتل جو ہے نماز کی حالت میں جائز ہے. اگر ایک دو قدم اٹھا کے مارنا پڑے, ایک دو ضربوں سے مر جائے, پھر نماز باقی رہی اور یہ دشمن بھی مر گیا, زیادہ قدم اٹھانے پڑے یا زیادہ دفعہ مارنا پڑے, تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن مارنا ضرور چاہیے, کسی کو ڈس لے زیادہ تکلیف دہ صورت بن جائے گی, اس لیے نماز کا باقی رہنا یا ٹوٹنا وہ علیحدہ بات ہے, مارنا ان کا تو وہ ضروری ہے تاکہ کسی دوسرے بھائی کو یہ اس کو تکلیف نہ پہنچا لیں. ویسے تو نماز شروع کر کے توڑنا اس کا بھی جائز نہیں نا, لیکن ایسی صورت ہو اس میں چونکہ لوگوں کی بھلائی ہے, انہیں نقصان سے بچانا ہے, تو لہذا نماز توڑنا بھی ایسی صورت میں مباح ہو جائے گا. جس طرح نابینا ہے کوئی, تو آگے کنواں ہے وہ چلتا جا رہا ہے, تو خطرہ ہے کہ یہ گر جائے گا کنویں میں, نماز توڑنی ضروری ہے تاکہ اسے اس سے بچایا جا سکے. اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جوتا اس کا پڑا ہے, تو کوئی اٹھا کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا جوتا اس سے حاصل کرنے کے لیے نماز توڑ دے. درہم تک کا نقصان بھی کسی کا ہو رہا ہو, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز توڑ کے اپنے نقصان کا تدارک کر لے, پھر نماز شروع کر لے. تو یہ کوئی فاسق فاجر نہیں ہو جائے گا اس صورت میں, تو توڑنا مباح ہو گیا. تو ایک ہے نماز باقی کب تک رہے گی, ایک ہے توڑنا مباح ہے یا نہیں ہے. تو سانپ بچھو ظاہر ہو جائیں تو نماز توڑنا اس صورت میں مباح ہوگا, ایک دو ضربوں تک اگر مار سکتا ہے تو ٹوٹے گی بھی نہیں, ورنہ توڑ دے اور ان کو ضرور ختم کرے. باقی بعض اوقات یہ سفید قسم کے سانپ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, یک دم انہیں مار دے آدمی, یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ جن ہوتے ہیں جو صورت میں ڈھلے ہوتے ہیں, اگر ان کو مارے گا تو تو پھر وہ نقصان پہنچائیں گے. اس لیے انہیں وارننگ دینی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے عہد کر رکھا ہے کہ تمہاری امت کو ہم نہیں ڈرائیں گے, خوف زدہ نہیں کریں گے, اس عہد کو یاد کرو, اپنی اصلی حالت میں ڈھلو. دو مرتبہ کہے وہ ڈھل جائے تو ٹھیک ہے, تیسری مرتبہ کہے نہ ڈھلے تو پھر وہ مار سکتا ہے. ایک صحابی کا اسی طرح ہوا واقعہ, اس نے یکدم مار دیا تو پھر دوسرے جن مل کے وہ اس پہ حملہ آور ہو گیا, انہوں نے اسے شہید کر دیا. اس لیے سفید سانپ جو سنہری جھلک دیتے ہیں تو ان کے فوراً مارنے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں جی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عليه مغلق, فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه, وذكرت ان الباب كان في القبلة, رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي نحوه. مروي عن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها سے فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نفل کی نماز پڑھ رہے تھے, دروازہ آپ پر بند تھا, میں حاضر ہوئی پستفتح تو دروازے پہ دستک دی, دستک کا ساتھ تشریف لائے اور آپ نے دروازہ میرے لیے کھول دیا, پھر لوٹے اپنے مصلی کی طرف. اور ذکر کیا کہ دروازہ جو ہے وہ قبلے والی جانب میں تھا, یعنی آپ کو قبلے سے سینہ جائے تو پھیرنا نہ پڑا, قبلے والی جانب ہی تھا دروازہ. میں ادھر سے آئی دستک دی تو جب آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں سرکار, پھر اس دوران دستک دینے کا کیا مطلب, تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہ علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ورنہ اس صورت میں وہ نہ اتنی جرت کرتی ہیں. آپ کے آداب اور جو نیاز مندی ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما, اگر سے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں آج کل الٹا بیویاں سردار بنی ہوتی ہیں خاندوں پر, حالانکہ خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن ازواج مطہرات کا معاملہ جو ہے تو وہ بالکل جداگانہ تھا. تو اگر پتہ ہوتا تو یقیناً وہ نہ دستک وغیرہ دیتی, تو ان کا گمان یہی تھا کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی کرتے ہیں, دستک ہو رہی ہے تو ہوتی رہے, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں, پھر بیوی ہے تو بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نماز میں آگے بڑھ کے کھولوں, اللہ کیا کہے گا کہ میری نماز میں بیوی کا خیال رہ گیا ہے اور توجہ ڈر رہی ہے تو آپ نہ کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم مہربانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر, تو وہ بھی یہاں سے ظاہر اور واضح ہوا کہ نماز میں آپ کی خاطر سرکار آگے چل کے تو دروازہ کھول رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی کوئی اس پر تنبیہ وغیرہ نہیں ہے, تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کا جو مرتبہ مقام ہے تو وہ بھی ظاہر اور واضح ہوا اس سے. باقی یہ دو قدم آگے بڑھ جائے بندہ, اس سے تو خلل نہیں پڑتا ہے, زیادہ قدم اٹھانے پڑیں اس صورت میں پھر نماز میں خلل آئے گا. تو اس کا پھر ہیلا اور طریقہ یہ ہے کہ مثلا دو قدم اٹھا کے رک جائے, کچھ پڑھ لے, پھر آگے دو قدم اٹھا لے, اس طرح کا دو تین صفحے بھی عبور کرنی پڑیں پھر نماز باطل نہیں ہوگی, مسلسل چلتا جائے پھر تین قدم ہو گئے تو نماز فاصل ہو جائے گی. یہاں یا حجرہ مبارک جو ہے وہ اتنا دروازہ قریب تھا کہ دو قدم سے زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, یا پھر آپ نے بھی اسی طرح کیا. چلیے. اور طلب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب تم میں سے کسی ایک کی ہوا خارج ہو نماز میں, بس چاہیے کہ پھرے اور وضو کرے اور نماز کو لوٹائے, یعنی اسی طرح نماز کو جاری رکھے, وضو کرے. اور یہ اگر سمجھے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے, اس طرح کھاتا ہے یا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا, تو لاکھ پہ ہاتھ رکھے نیچے چلا جائے, تاثر یہ دے کہ نکسیر آ گئی ہے اور یہ تاریخ والی صورت ہو گئی نا, جس طرح جھوٹ بولنے کی بجائے تاریخ سے کام لینا یا توریہ سے کام لینا وہ جائز ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, آتے جاتے تھے تو لوگ آپ کو جانتے تھے رستے والے. ہجرت کے موقع پر جب ملاقات ہوتی تو وہ الیک سلیک کے بعد پوچھتے ممبا کا تمہارے ساتھ کون ہے, آپ نہیں زیادہ آتے جاتے تھے لوگ نہیں جانتے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے, پوچھتے ممبا کا کون ہے, آپ کہتے رجل یادی من سبیل, یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتے ہیں. اب وہ سمجھتے کہ زمین کا رستہ دکھلانے والا بندہ ساتھ ہے, آپ کا مقصد ہوتا ہے اللہ والا رستہ دکھلانے والی ہستی میرے ساتھ ہے. اس طرح تاریخ پہ کام لیا جائے, یہ بھی ایک تاریخ ہو گئی, ناک پہ ہاتھ رکھ لیا ابھی بےچارے کو نکسیر آ گئی ہے, یہ پتہ نہیں کدھر سے نکسیر آئی ہے. لوٹنا چاہیے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرانے لگے تو ایک بندے کی آواز خارج ہوئی لیکن وہ ہٹا نہیں پیچھے, تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو اب بلا وضو ٹپکائے گا نماز کو, تو آؤ سارے دوبارہ وضو کر لیں تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے اور بلا وضو بھی اس کی نماز جائے وہ نہ بن جائے. تو اس نے پردہ بھی دیا اور وضو بھی کرا لیا اس سے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عائشة عن هو غير كم رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم بصلاته رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احدث احدکم فی صلاتی فلیأخذ بیانتی ثم لینصرف. رضی اللہ عنہ سے مریہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حدث لائق ہو جائے تو میں کسی کو اپنی نماز چاہیے تو کیا کرے, چاہیے کہ وہ پکڑ لے اپنی ناک, پکڑے اپنی ناک کو پھر واپس لوٹ جائے. اگر کسی کا وضو جاتا رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے نماز بلا وضو پڑھ رہا ہے, بعض حضرات کہتے ہیں کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی تعظیم کی بجائے توہین کر رہا ہے, بعض حضرات کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوگا شرم حیا کی وجہ سے کر رہا ہے اور نادم بھی ہوگا لیکن فاسق بہرحال ہو جائے گا. اس صورت میں یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم فقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جلس صلاته. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سنی ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جس کو حدث بے وضو ہو جائے اور حال یہ کہ وہ بیٹھا ہے اپنی نماز کے آخر میں قبل ان يسلم, بے وضو ہو جائے کب, قبل ان يسلم سلام پھیرنے سے پہلے, جس قبل ان يسلم کا تعلق آدھا سا سے ہو گیا نا, یہ قد جالا سا یہ حالیہ جملہ ہو گیا, چل فقط جالا سلا تو اس کی نماز ہے تو وہ پوری ہو گئی. اذا قلت هذا وفعلت هذا فقط تم صلاتوں کا, اب دو رسولوں تک بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس وقت پھر وہ توڑ دے نماز کو تو وہ نماز پوری ہوگی, اس کی وضو توڑ دیتا ہے اپنا یا اٹھ کے چلا جاتا ہے تو صورت میں نماز پوری ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کے وضو توڑتا ہے تو اس صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ جا کے وضو کر کے آئے پھر بیٹھے اور بقایا تشہد ہے درود پاک اور دعائیں تو وہ پڑھ کے پھر سلام پھیرے. شافی رحمت کے نزدیک سلام فرض ہے باوضو طریقے پر پھیرنا, تو ان کے نزدیک تو ضروری ہے دوبارہ. تو ہمارے جو ائمہ میں سے صاحبین ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ سلام واجب ہے، لہٰذا جا کے وضو کر کے آئے بیٹھے اور پھر بقایا جائے وہ پڑھ کے سلام پھیرے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. چلیے، فرض تو پورا ہو گیا اس کا، لیکن واجب جو ہے وہ رہ گیا، اس لیے تکمیل واجب کی جائے اور کرنی چاہیے. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، لما کبارہ جب تکبیر کہہ دی تو ظاہر تو یہی ہے کہ آپ نے تکبیر کہی، لیکن مختار کیا ہے، ارادہ یو کبیرا، تکبیر کہنے کا ارادہ فرمایا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو غسل کرنا ہے، پھر ان سارا صاحب لوٹ گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اشارہ فرمایا کبا انتم، جیسے کھڑے ہو اسی طرح پر کھڑے رہنا. پھر آپ گئے غسل فرمایا، واپس تشریف لے آیا اور سر مبارک سے پانی کے قطرات سبک رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے وضاحت فرمائی ان کو، جنوباً میں جنوبی تھا اور میں بھول گیا غسل کرنا، اس لیے میں واپس گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جنبی ہونا جو ہے یہ کیوں یاد نہ رہا، اور مسجد میں آ گیا پھر ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر لی نماز، تو جنابت کا بخشی رہنا آپ جیسی ذات پر تو پھر نماز شروع کر لینا یہ بہت بڑا غیب سا خبر ہے نا. آپ کے غلام جو ہے تو ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ جنوبی آدمی کو دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ جنوبی ہے، اپنے بارے میں کیسے نہ پتہ چلے، جبکہ دوسروں کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جنوبی ہے. امام ابی محمد جوانی جو ہیں تو ان کے بارے میں یا پی علیہ رحمت سے حکایت ہے، امام الحرمین ابو المعالی ابن امام ابی محمد جوینی، یہ بیٹھے درس دے رہے تھے مسجد میں صبح کی نماز کے بعد، تو صوفی مشائخ میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ گزرے، ساتھ ان کے محیدین متعلقین بھی تھے، وہ ایک دعوت پہ جا رہے تھے تو حضرت نے جو دیکھا تو فرمایا بس موجیں ہیں ان پیروں کی، کھانے پینے کا ہی ہر وقت کام ہے، بس اسی میں ہی لگے رہتے ہیں. یہ بات ان کے گزرنے کے بعد کر دی. ماشاء اللہ لا الہ الا اکل و رقص، یا قوالیاں سنی اور رقص کیے، یا کھایا پیا پیٹ بھرے، بس یہی کام ہے اور تو کوئی کام نہیں. تو دعوت سے جب واپس آئے پھر یہ بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، یا فقیہ ما تقول فی من یصلی الصبح وهو جنب یقود فی المسجد ویدرس العلوم ویقطع الناس، ایک بندہ جنبی بھی ہو، نماز بھی حالت جنابت میں پڑھے، کتابیں بھی حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھ کے پڑھائے اور لوگوں کے گلے بھی کرے، کہ شریعت میں ایسے بندے کا حکم کیا ہے؟ ویسے تو تو بڑا فقیہ ہے لیکن خود اپنا حال تیرا کیا ہے؟ جنبی ہونے کی حالت میں امام بھی بن گیا، نماز لوگوں کی بھی پڑھائی خراب کی، بیٹھا بھی ابھی تک مسجد میں آیا، پھر کتابیں بھی حالت جنابت میں پڑھا رہا ہے، پھر لوگوں کی گلے بھی کر رہا ہے. تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ اچھا میں واقعی جنبی تھا، پھر جا کے غسل کیا اور معذرت کی کہ میں نے غلطی کی ہے، تمہارے حق میں گستاخی کی ہے. تو نبی پاک کے صدیوں بعد غلام جو ہے ان کا حال یہ ہو کہ دوسرے بندے کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لے کہ یہ جنبی ہے. خود نبی پاک اپنی ذات کے بارے میں یہ نہ جان سکے کہ حالت جنابت جو ہے وہ مجھے تاری ہے یا نہیں ہے, یہ کتنا بعید اگر ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹا دیتا تاکہ ایک نئی صورت سامنے آئے اور لوگوں کے لیے شرعی حکم جو ہے تو وہ واضح ہو. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے لا انسا ولکن انسا لسنا لکم, بھولتا نہیں مجھے بلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے میں ایک رستہ قائم کروں, شرعی حکم جو ہے تو واضح کروں. یہاں بھی آپ کی توجہ ادھر سے ہٹا دی گئی تھی انما لا سیاح لسنا, تو یہ وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے توجہ آپ کی ہٹا دی. جس طرح پیچھے گزر چکی ہے وہ حدیث کیا آئے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ رہ گئی حالت سفر میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار مقرر کیا تھا, صحابہ کرام سفر کر رہے تھے, تھک کے عرض کیا اللہ رستہ بنا یا رسول اللہ, کاش آپ اجازت پوچھتے ذرا آرام کر لیتے, اگر تم لیٹے تو نماز تمہاری صبح کی رہ جائے گی. حضرت بلال نے حامی بھری کہ میں جاگتا رہوں گا, میں جگا دوں گا. اے لمبا تک سوچ لے, دعویٰ بڑا کر رہا ہے, ذمہ واری بڑی اٹھا رہا ہے, پورا اترے گا. بہرحال وہ جاگتے رہے, نفل شروع کر دیے, خالی کیا بیٹھنا ہے, جاگنا تو ہے ہی تو نفل کیوں نہ پڑھ لے. تو شیطان صاحب پہنچ گیا تو انہوں نے دل میں اس سے ڈالنے شروع کر دیے کہ تیرے ساتھ والے سوئے ہوئے ہیں تو کچھ حال اپنے پس ویران کر, سوتا نہیں کم از کم بیٹھ تو جا, نئی مشقت شروع کر دی ہے. تو آپ اس کے چکر میں آ گئے, پالان پڑا تھا اس کے ساتھ اوٹ لگا کے بیٹھ گئے وہ مشرق کی طرف کر کے کہ جو صبح صادق ہوگی تو میں جگا دوں گا. فلم جزل یاد ہو کما یو دس سبھی, جس طرح بچہ رو رہا ہو تو ماں تھپکی دیتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سو جاتا ہے, چپ کر جاتا ہے پھر سو جاتا ہے. اسی طرح حضرت بلال کو بھی تھپکیاں دینے لگ گیا, آپ سو گئے. صبح صادق ہوئی, پھر دن ہو گیا, پھر دھوپ اچھی طرح چڑھ گئی, سب سے پہلے سرکار جاگے, پھر باقی صحابہ جاگے, آخر میں حضرت بلال جو جگانے والے تھے وہ جاگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی سے کوچ کرو, یہاں شیطان کا غلبہ ہے. آگے پھر جا کے وضو فرمایا, باجماعت نماز ادا فرمائی. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ بلا کے فرمایا, میں تجھے بتلاؤں بلال کیسے سو گیا ہے, چلاؤ میں یہ پہلے نماز پڑھ رہا تھا پھر شیطان نے یہ اس سے ڈالے, پھر یہ بیٹھ گیا, پھر اس کو تھپکیاں دے کے سلانے لگا, تجھے نیند آ گئی. اتنے میں حضرت بلال پہنچ گیا, فرمایا پوچھ لو اس سے صورتحال کیا پیش آئی اس سے. انہوں نے بالکل حرف فرق یہی بات کی. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, اشہد ان کا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بڑا کے رسول ہو. اس کے دل پہ جو بیت رہی تھی تو آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے. بہرحال ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اس کے دل پہ جو گزر رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے, پھر آپ کا فرمان بھی ہے, تنام و عنایا ولا ینام قلبی, آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہوتا ہے. دل کی بیداری کا فائدہ کیا ہے, نماز کے لیے ہی نہ جگائے تو اس دل بیدار کو کیوں نہ پتا چلا کہ صبح صادق ہو رہی ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو کیوں نہ جگایا. تو علماء کرام نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ دل بیدار ہے لیکن اس کی توجہ اللہ نے اپنی طرف پھیر لی, اپنے تجلیات کے مشاہدے میں اسے گم کر دیا تاکہ ادھر سے توجہ ہٹے اور نماز قضا ہو, اور پھر عملاً آپ اس کا سبق دیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو, صرف قولی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی تربیت ان کی ہو جائے. اس لیے ورنہ دل بیدار تھا. بعض نے تو یہ کہا بھی کبھی سو بھی جاتا تھا دل مبارک, لیکن اسے رد کیا شیخ عبدالحق وغیرہ حضرات نے کہ یہ غلط جواب ہے. بعض کہتے ہیں کہ دل کا کام ہے باقولات کا ادراک, محسوسات کا ادراک جو ہے وہ دل کا کام نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے کیونکہ دیر زیادہ لگ رہی ہے, رات رہتی تھوڑی سی اور اب تیرا وقت گزر گیا, یہ اندازہ تو ہو سکتا ہے, عقلی طور پر بندہ سمجھ سکتا ہے. تو چلو معقولات کا ادراک کرے, محسوسات کرنا بھی کرے, تو پھر بھی اتنا تو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ دو گھنٹے رہتے تھے اب تو چار کے قریب ہو چکے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو دل اتنا تو محسوس کر سکتا تھا. پھر صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ جو ہے تو وہ اپنی طرف پھیر لی. زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو تکتی ہیں تو انہیں فرصت ہی نہیں کہ پلٹ کے دیکھیں کہ چھریاں چکو ہاتھوں میں پڑ رہے ہیں یا ناشپاتیوں میں پڑ رہے ہیں. تو کپتان آیا دیا ہوں ہاتھوں کے پرخ سے اڑا دیے. تو جو اپنے آپ کو کاٹ رہی ہیں ان کو نہیں محسوس ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال میں محو ہو کر, مگر اللہ رب العزت کا جمال ذات سامنے ہو اور نبی پاک کی نگاہ دیکھنے والی ہو تو پھر آپ توجہ ادھر کیوں کریں اور سورج کی طرف کیوں دیکھیں. آپ اس طرح کی کیفیت آپ پر طاری کر دی گئی, تو یہاں بھی پوری بے توجہ طاری کر دی گئی تاکہ نماز جو ہے وہ آپ شروع کرنے لگیں تو پھر پتہ چلے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آئندہ اگر کسی امتی کو ایسی حالت پیش آئے تو وہ شرم محسوس نہیں کرے گا, اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہوگا کہ آپ نے بھی مسجد میں آ کے پھر یاد آیا گئے اور غسل فرمایا, تو میں کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہوں, یہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اب کھڑا رہوں اور اسی طرح نماز پڑھ لوں. تو یہ اس میں سبق دینا بھی مقصود ہو گیا. وإنما نسي عليه السنة وللا يستحي أحد من الأمة. ایک تو یہ ہو گیا کہ شرعی حکم واضح ہو جائے اس میں, دوسرا یہ ہے تاکہ امتی جو ہیں تو وہ پھر حیا کرتے ہوئے اس قسم کے مواقع پر وہ نہ کھڑے رہیں اور اس جرم کا ارتکاب نہ کریں کہ حالت جنابت میں نماز پڑھ دیں. گے باقی یہ بات حضرات جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما چکے تھے تو پھر آپ نے توڑی نماز, اور لیکن صحیح ہوئی ہے کہ نماز شروع فرمانے کا ارادہ کیا پھر آپ کو یاد آ گیا اور پھر آپ نہانے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ عنہ کا بلانت اللہ ثلاثا وبسط یدہ